الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي القرآن الكريم ده يدول دفارة شكم السور من بيان أول نفاغي كي مقدمة كي من وخبري بيان كلي ناغين روستو نغادري قسم مقصدون الشروشو فاول قسم هغه مقصدونه وو چې د هغې تعلق و د ټول قرآن کریم سره او دویم هغه مقصدونه وو چې تعلق یې د ټول سورت سره دریم هغه مقصدونه وو چې تعلق یې د جدا جدا آیتونو سره د کومو تعلق چې د ټول قرآن کریم سره وو نو هغه اته غټ مقصدونه دي د دې چې پورې پاغی کې د اوسو مقصدونو بیانو شو توحید بیانو شو تفصیلا او بیا اثبات د رسالت او بیا اثبات د صدق الکتاب او بیا ایمان بالآخرت بیا پنځم نمبر جهاد فی سبیل الله د جهاد معنی لغوی او معنی اصطلاحي مون ذکر کړه او بید جهاد دیالس قسمونه من ذکر له چې کوم علامه ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې ذکر کړی دی او تم هغه اقسام ذکر کړه چې هغې ته قرآن کریم په خپله باندې اشاره کړي قرآن کې په خپله اقسام ذکر دي بیا موږ دا خبره کړې وه چې د جهاد متعلق شل قسمه مزامین یا شل قسمه خبرې په قرآن کې بیانیږي اوله خبره دا وه چې د جهاد قسمونه څه دي نو اته اقسام د جهاد قرآن بیان کړي د هغې بیان وشو په ننی درس کې دویمه خبره بیانیږي چې جهاد به چا مقابله کې کولی شي نو ګورئ قرآن کریم شپږ ډلې ذکر کړي چې د هغې سره قتال په کار دی او شپږ ډلو کې یو سری کافران ذکر کوي سورة توبه دولسم کې وایي په قاتلو ائمة الکفر د کافرانو سره د کافرانو د کفر د امامانو سره قتال وکړي یا جاهد الکفار لفظ راځي دویم مشرکان ذکر کوي چې د مشرکینو سره قتال وکړي دا هم دغه سورة توبه شپږ دېرشم کې ذکر کوي وقاتل المشرکین کافة الله وایي جنګ وکړي د مشرکانو سره ټول نو دویم مشرکان ذکر کوي دریم یهود ذکر کوي اسرائیل او څلورم نسوارا انګریزان ذکر کوي دا هم دغه سورة توبه نهشتم کې ذکر کوي چه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ويرسل من الذين اوتوا الكتاب يهود و نصارى صلى الله عليه قتال وكاي پنځم نمبر منافقان ذکر کوي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم سوره توبه دریویا کې وای سوره تحریم کې مرازي پنځم به منافقان ذکر کوي او شپږم باغیان ذکر کوي چې کوم باغیانې د هغې مقابله کې قتال وکړي په قاتل التي تبغي حتی تفیع الى امر الله دا سورة حجرات نهم نمبر آیت کې ذکر کوي نو دا تقریبا شپږ ډلې قرآن کریم ذکر کړي دي چې دې سو کوي قتال وکړي او بعضې ډلې او خلک هغه دی چغا احادیث کری یا فقہا کرام ذکر کری لکہ مثلا مرتدین سر قتال کول دارا غلی احادیث کی یدان فقہا کرام لکری دارنگ خوارج سر قتال کول لی چکم خوارجی نو داغی سر قتال وکی او داغی پا قتال کی ترغیب ورکی داغی پا زائل او صابونم بیانی نبی علیہ السلام ای فاقتلوهم پا ان قاتلهم اجر لمن قاتلهم یوم القیامہ دا خواری جبارہ کی وچ دا قتل کی لکر دی پا قتل کی صابون دی کل خوارج اللہ سے شریف شہید شین اللہ دو شہیدان اجر ورکی بل قتال دا قطاع الطریق مبارک رازی حربیان مبارک صاحب الفساد چکم متوئی قطاع الطریق محاربی صاحب الفساد دام سورۃ مائدہ کی ذکر کا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتل او یصلب دا آیتونه کی ذکر کئی چکم سره لاری شو کئی دا خلق و مالونه لوٹ کئی دا خلق و وینه تویا کئی صعیب الفسادی نو داغی سره چره قتال و کئی دارنگی چکم حملاور دشمن دی چیغا پا دین او مال عزت صابانی حملاوری نو داغی مقابله کی چره قتال و کئی حملاور دشمن چی عدو اسرائیل و توی عدو اسرائیل حملاور دشمنی یا دغرنگی کافرانی دو کافران سی معاونینی همکارانی داغی سر قتال راجی لکه مثلا زمان دی زمانه که کم قتال چو یا کم جهاد چو شو یو پده که اصلی کافرانو لکه مثلا امریکایان او نور یا برطانویان شو امریکایان شو فرانسویان شو جاپانیان یا نور او نور دا اصلی کافرانی او بل ده وغا معاونین همکاران چې هغه کوم برای نام اسلامی ملکونه دی په اتحاد کې راغلی وو یا برای نام د اسلامی ملکونو چرې پوجونو په دې کې سا خستی یا عوام خلق دی اوسه چرې همکاری وکی نو دی دا معاونین چری د معاونینو سر ام قتال دی بارہ کې چرې ډیر زیات د فقهاء کرام عبارتونه دي چې کوم د دې معاونین دي نو د معاون او د کافر اصلي به یو حکم فقهاء کرام ګرځولې چې د ټولو سره یو شان قتال او جهاد دی لکه صاحب هدایت اول کې کتاب السیر کې چې الرد والمقاتل فی العسکر سواء یو جنگی کس دی او بل داغی سره معاون دی همکار دی نو د جنگی کس او داغی د همکار دا یو حکم دی دا نه پتاوه کاملیه کې وای و حکم الرد فی جميع احوال الاسلام حکم المقاتل د معاون حکم په ټول حالات الاسلام کې دا مقاتل حکم دی نو بہرحال کم چې مقاتلین یو یا د هغوی همکارانی نو دا ور ټول یو حکم چې دی ګرځولی شوی دی دغرنګې د معاونینو باره کې دا هم راځي چې هر څومره معاونین وي لکه مثال یو محاربی او د هغه نور همکارانی نو دا څنګه کوم حکم چې دا محاربی صاحب الفساد دا هغوی د همکارانو دا حکم وي دا مثلا راضی یا دغرنگی په دې باره کې نور به ډېرې فتوې چې موجودې دي چې کافر او د کافر د همکار یو حکم دی د دې وجې نه علامه طرابلسی په فتاوه کاملیه کې وایي وایي زما نه تپوس وشو سئلت عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها و یو ښار چې هغوی باندې کافران قبضه وکړي د قبضې د لاندې راولي او فن زم الیهم بعض القبائل والعشائر دا هغوی سره بعضې قبیلې خاندان یو زیشی دی کافران سره او وسوار یو قاتلون ماهم المسلمین دا غرنگی دا کفار ملگتیا کی دا مسلمانان سا جنگونا کئی یا داغی مالن لڑ کئی دا کافران خیرخواهی کئی بلکہ ډیر کار دا سی مسلمانان اغا دا مسلمانانو تا ډیر نقصانی پا نسبت دا کارا کافرانو باری نو دا دی حکم سره نو بیغوی چې دې حکم ما د حناف کتابونو کې خو نه خو د مالکیو کتابونو کې ما د دې حکم کتلی دی چې هغه وایي د دې حکم د دغه حربي کافرانو دی څنګه چې حربي کافرانو حکم وي نو د کرنګې هغه حکم د چام دی د دې همکارانو هم دی دا قبایل یا قومونه خاندانونه چې هغه د ښکاره کافرانو سب کې ودرېږي د مسلمانانو خلاف جنګېږي نو د دیم دا حکم دی چې کوم حکم د ښکاره کافرانو دی بلکې هغه دا ذکر کړی دی چې دوی مالونه مخصلی کېږي دوی اولاد چې دی هغه به نه وجلی کېږي خو دونه ده چې کوم د دوی سره همکاران وي دوی بالغ اولاد دي نو د هغې حکم هم دغه حربي کافرانو دی بے حکم الردا ریت ازالم یو قاتل مال عدو وی حکم المقاتل فا احرا اذا قاتل اگر یو معاون دے اگر دشمن سملگلے نجنگی گی اگر حکم دچار دغ جنگی کافر دے چکل جنگ معاون دے او جنگ نکی جنگ نکی خو معاون دے نو دی حکم دچار دے حربی کافر دے نو کم صورت کی چی دسی معاونی چی غا عملا جنگ عام کئی پا جنگ کے مساخ دی هغه په طریقه اولای حکم د چاره دغه جنگی کافر دی هغه په تابع کامیره کې چې دا تفصیل کړی دی دارنګ په اسلامي تاریخ کې دغه سي بشماره واقعات راغلي دي چې کله مسلمانان براینام مسلمانان له کوپار سمکاری کړي تعاون یې کړي راي په سب کې ودرېدلی دي نو د هغې زمانې فقهای کرامو په هغې باندې چې دی فتوی به ورکړي دي ناغی دی جہاد مبارکی او دا سی واقعات بے دیر را غری بدر کی باری مسلمانانو کفار و ملگرفیا کلی و پا غزور بنو نزیر کی منافقانو دو یهود سر همکاری وعدی کلی وی یا دغرنگی دی مصر بعضی امیرانو دی صلیبیانو سچرے همکاری کلی و ناغی واقع ذکر کئی چکل او صلیبیان او د صلاح الدین ایوبی را امر د محاصره کولو او د جنگ د پاره د مصر اسکندریه تران او د مصر باج حکومتانان د صلیبیان سره اتحاد وکړو صلاح الدین ایوبی رحمه الله دا د محاصره کولو لپاره مصر تران اسکندریه ته او د مصر باج حکومتانان دا سره اتحاد وکړو نو دا زمانی او لوی عالم د شیخ ابو طاهر السلفی رحمه الله هغه په تور له چې موږ د هغه چا سره جنګیږو چې هغه د صلیبیانو د جنډې د لاندې راځي برابر خبره ده چې هغه هر څوک وي نو ګورئ هر هغه څوک چې هغه د صلیبیانو د جنډې د لاندې راځي د هغې سره به جنګ کېږي هغه که هر څوک وي نو بهرحال دغه واقع راغلی وه دارنګې بله واقع چې تېره شوې ده په پنځمه صدۍ کې یوسف بن تشفین رحمه الله د اندلس په نسواراو په شرې پورې اوتو اراده وکړه یوسف بن تشفین د یو حکمرانو د مسلمانانو اندلس کې او به سبتته یو علاقه ده دغې حکمران هغه مسلمان حکمرانو خو دوی ته الله نه ورکوله د یوسف بن تشفین رحمه الله د هغې ملګرو ته الله نه ورکوله چې دوی د صلیبیانو خلاف جنګ وکړي نو د هغه زمانې څونه فقهای کرام چې هغوی یوسف بن تشفین رحمه الله ته دا په تور ده چې د سبتته چې کوم حاکم دی د هغه د هغه د لښکر خلاف چې دی جنګ کول دا پکار دي نو ګورئ دا صرف چې دوی ته لاره نه ورکړه دی په د اندلس ته پورې ووت اندلس کې چې کوم نسوارا او نسوارا پې قابل شوي وو نو یوسف بن تشفین رحمه الله په دوی پسې پورې غاړه دریاب باندې ور پورې ووت خو دا بل د مسلمانانو حاکم د ده لاره نه ورکوله چې دی په د صلیبیانو خلاف جهاد وکړي نو په دې وجه دغه زمانې علما کرامو یوسف بن تشفین رحمه الله ته د حکمران خلاف د جهاد کولو پته ورکړه دارنگی بلا واقع پا دقا پینزم صدی کراغلی چه دا اشبیلیه یو حاکم دی معتمد ابن عباد اندلس کی اشبیلیه چرازی دا غی حکمران دی نو آغا دا مسلمانان و خلا دا پیرنگیان نتعاون گفتلیو کم سلیبیان یا انگریزان دا غی نتعاون گفتلیو نو اکثر علماء ویل چه دا مرتد شوه دی پا دی بانی چه دا مسلمانان و خلا پا سلیبیان نهمکاری و گفتلی اکثر علماء پر ارتداد پتو ورکلا خو چې کم قاضی و دغا مشر قاضی و ناغو ویل چه مرتد شوه نده خود دوم روا چه دا غی دا گریب تارول و پتوه ورکلی و نو بیغا اغمات حلاقان پاکی جل تا غرزاو او تر مرگ پور دیا پا جل کیو دا ولی دا مسلمانان و خلاپی سلیبیان نهمکاری و اختلی و خو گوری بیاد دیز یا که اکثر علماء د ارتداد پتو ورکلی و خو چې کوم مشر قاضی او هغه د ارتداد پتو ورنکله مرتشو نه دی خدا به گرفتار ولې شی او جیل ته درکو نو بهرحال هغه شوک چې هغه د کوپار سره مسلمانانو خلاف همکاری کوي یا دغین همکاری غواړي یا عانت یو کوئی استعانتی یعنی دغین همکاری غواړي که دغی سره همکاری کوي نو دې کې به د بعض علماء د کوپر د ارتداد پتو عام شته خدا عمومی میں قبل اہل سنت والجماعت دا علماء نہ دے اگر چہ اہل سنت والجماعت پر سپونو کہ دنن ادا سے علماء سے چہ پر کوفر و ارتداد پر توی ورکئی لکہ دا معتمد ابن عباس چہ فرید کوفر و ارتداد پر توی ورکلی وا خو چہ کم پوی عالم پاکی و قاضی و غی نہ ورکول تے البتہ گرفتار ولو یا دا وجلو یا دا جہاد کول پر توی بیٹولی ورکلی دی نو بارہ تقریبا مخی تاریخونه کی چہ کلا دا سے واقعات راغلی چې کله بارانیان مسلمانانو کوپار سره اتحاد کړي او د مسلمانانو خلاف کوپار سره همکاري کړي یا د کوپار نه همکاري غوښتلې د مسلمانانو نو علما د خلاف د جهاد په توګه ورکړي دي چې دې مقابله کې بچره جهاد کولای شي او ما ته و چې باج علما په د کوپر ارتداد په توګه هم ورکړي خدا د کوپر ارتداد په توګه اسې کمی کمی دي البته د جهاد په توګه اتفاقی دی بیا ټول په د جهاد په توګه ورکړي دي خبر حال بیدی که دا احتیاط پکاری چه کم عمومی مزاج اهل سنت والجماعت شغیطا وکتلیش عمومی علماء اهل سنت والجماعت دو کفر ارتداد پتوی پی نور کئی البته مباه دم گرزی چه دا با وجلیکی و دا مقابله که بسی جهاد بکولیشی دا غین علاوه بلا واقع دار اغلی و چه بعضی قبائل دا مراکش شو دا نسوارا و دا پار جاسی کولا او کله کله د نصارا او شبه د مسلمانانو خلاف جنگ هم کاو نو دغه زمانه بل یو لوی عالم دی ابو العباس ابن زکری هغه ندی باره کې پوښتنه وشوه نو هغه ندی باره کې چیرې جواب ورکو چې هغه یوجب قتلهم القوم المذکورون یوجب قتلهم کالکفار الذین تولهم هغه چې دی ټولو مسلمانانو چې هغه کفار سره د مسلمانانو خلاف همکاري کوي د دغه مسلمانانو وجل مسلی واجب دی دوی به چیرې وجلی کیږي نو بهرحال دا پتوی چې د علماو ډېرې زیاتې په دې حواله باندې لکه نن سبا مثال د امریکې سره څونه ملکونو اتحاد وکړو همکاریان یې وسه وکړي په اتحادونو باندې چې دی فخر ام کاو چې مثال موږ د دې پرانډ لاندې شوی اتحادیه دي وو د دې لپاره مجاهدین ګرفتارول چاپی غورځول بمبارونه کول جاسوسان کول هر قسم کار د هغوی سب ملګرتیا کې وکړو د مجاهدینو خلاف نو ګورې مخکې تاریخ کې لږ لږ ونې واقعات راغلي خو علماو سختې پتوی بیا ورکړي لکه ما ته وویل د یو حکمران د مسلمانانو داسې یو داسې لاره نه ورکوله په دې وجه کې علماو د ده په مقابل کې د جهاد په اسلام مسلمان حکمران وو د مسلمانانو حاکم وو خو په دې وجه د خلاف جهاد په فتوا ورکړه چې دی ولې نور مجاهدین ته لاره نه ورکوي چې دی د صلیبیانو خلاف چې دی جنګ وکړي بهرحال داسې واقعات چې دی بیر ډېر زیات راغلي دي هغه ټولې سړی چې دی نشي بیانولی یو بله واقع چې دی دا راځي چې هغې کې داسې مضمون راځي علامہ ونشریسی المعیار پنم بانی دا کتاب دے ناغو شوک دا مسلمانانو خلاف دا کپار سا جانی همکاری کئی نو دام پا حکم دا چا کرے دا حربیانو کرے ناغوی و اما مقتهمون قیزه ای الجهاد بمعاونت اولیائه مال المسلمین اما بالنفوس و اما بالاموال فیسیرون هین رجین حربیین مال المشرکین خلاصه دا دا چه دام مشرکانو شان حربیان بگر جی دا خلاف بسی دا با جنگ کولیشی دا واقعات ډیر زیات دی غټول موږ نشو بیانولې خو بهرحال دا ما عرض دا کاو چې شفق ډلی قرآن ذکر کړي چې دوی سبسه کېږي جنگ به کېږي د دین علاوه نور احادیثو کې یا فقهاء کرامو ذکر کړي د مرتدینو خلاف هم جهاد کول شته دغه رنګې د خوارجو خلاف هم جهاد شته دی او دغه نام نهاد مسلمانانو خلاف هم جهاد کول شته چې هغه دا کفار سی معاونین دا غی همکارانی دا غی اتحادیان جوڑی گی او دا غی سی دا مسلمانان و خلاف سکی همکاری کئی بلکہ بعد علماء انہوں نے خوڑی سختی پتوی نقل شوی دی کلا چی نسوارا ان دلس پانی قبضہ وکلا بعد مسلمانان دا سیو چی غی حجرات و نکو دا ان دلس نا او دا نسوارا پو حکومت کی پادیش لکہ مثلا افغانستان بان امریکا رالا او د افغانستان نه هجرت نه کیو بیا د امریکایانو جوړ شوی حکومت کې وسره پاتې شي نو به دا چې مسلمانانو شری هجرت نه کړو اندلس را الته پاتې شو چې کله به د نسوارو د مسلمانانو سره جنگو نو دغه پاتې شوی مسلمانانو به د نسوارو سره د طعام وړلو باره کې همکاري کوله غیله به خوراکي شي نه وړل نو د یولسمې صدی یو عالم دی فقیه علامه عبدالواحد په نوم باندې او وای چې ار څوک دینه چې خراس کا کولوړي نو هغه و چې دغه څوک له خراس کا کړی د دې خلاف بمسکیږي جهاد بکیږي یعنی جنگ او سیسو انخ سره سره په غیره نشواراله به څوک خراس کا به ور په غیره هم چې د جهاد په توګه ورکلی وي یا بل یو واقع راځي کرک یو علاقه وا دا ای حاکم دی عمر ابن العادل هغه دا علاقه خان سره به تکلی وا چې ته شام ته راشه او په غره به تو کې وسه علاقه خان وعده کړی و چې کله موږ مصر قبضه کو نو دیم شری به تاسو درکو دغه زمانه کې د مسلمانانو یو بل حاکم دی ظاهر به برس و ته وای دغه حاکم هغه د فقهاونو دی باره کې پتو وغوښتله چې دا حاکم چې د نصاراو سره په رابطه کې دی او د هغې نه مطالبه کوي تاسو بیا راشئ مصر باندې حمله وکړي او هغې نصاراو ته ویل که موږ مصر ونیو نو دا موږ د دې مشري به تا ته درکوو نو زه علماو دا پته ورله چې دا معذوله دي چې دا دې قطر کړلی شي نو بهرحال بادشاه چې دی ګرفتار کړو مصر ته لاس تړلی ولېږه او بیا هلته چې دی پانسي کړی و دغه حاکم چند صلیبیان سره مسلمانانو خلاف سے کلو اتحاد کلو مظاهر به برس بادشاہ د زمانه ټول فقها او پتو ور لچدا معزول کول غواړي به گرفتار کړي او قتل کړي شي نو دای گرفتار کو مصر ته ولي ګو بیا تاسو پانسی کلایو بهرحال بلا واقع هم د قرنګ راځي کله چې تاتاریانو په استایم ملکونو شام او غیره باندې حمله وکړه او بعضی نام نهاد مسلمانان و تاتاریان و سهم ملگلتیا وکلا نو ابن تیمی رحمه الله پا طور کلی و چه دا نام نهاد مسلمانان دام پا حکم دا تاتاریانو کری اغویلی و کل من قفز الیهم من امرائی العسکری و غیر امرائی پا حکمهم ارغا سوک چه دی تزی که امیرانی و که غیر امیرانی دا دی حکم دا چاری دا دی تاتاریانو دی دا تاتاریانو دی حکم یو وگرزاو دارنگ بلا واقع راجی لسمہ صدی کی لمراکش و بادشاہ محمد عبداللہ سعودی دد اخبل تر ابو مروان المعتصم پنم بل حاکم دے دد مقابلہ کی د برتغال دیو پیرنگی بادشاہ نے مدد اوخت دا دوڑ حکمرانان دی دیو نم دے محمد عبداللہ سعودی دار مراکش بادشاہ دے دا تر ابل ابو مروان المعتصم دے تر بارکی دیو پیرنگی نا همکاری وختله فرنگی بادشاہ دغی نے ہمکاری اختلا نہ دغ زمانے علما پتوا ور کرے وا وګورئ د پرتداد په ماته ول باندې پتوی د ارتداد ام نقل دی خو د ارتداد پتوی کمی دی او د دشه jihad کول لا پتوی وسلی ډیر زیات دی او د دلیل په اعتبار هم قوی دی د پتوی د شي د دشه به jihad کیږي البته د ارتداد پتوی کې د احتیاط خل عام علماء دی کې احتیاط به کړی دی خو برحال دا حاکم چری د دبره کې د زمانی علماء پتو د ارتداد ورکړی دی برحال دا سے واقعات بے اسلامی تاریخ کی سری ڈیر دی اٹور سڑے نے شی ذکر قولے وق ڈر گواڑی نبرحال ما خبر ادا چی جہاد متعلق ہم مضامین بیانی گی پا کہ وہ مضمون سڑے اغدام دا چی جہاد بچا چا نہ کم ڈلو خلاف ب جہاد کی گی نو مختلف پرقی دی مختلف ڈلی دی پا کہ وہ اغ خلق ہم دے چغی مسلمانان او د کوپار په سب کې ودرېږي د مسلمانانو د مجاهدینو خلاف د کوپار سره سکی همکاري کوي نو دا دویم مضمون د جهاد بارک دریم خبره د جهاد متعلق چې قران بیانوي نو هغه په زیلت د جهاد او د مجاهد دی د جهاد او د مجاهد په ځایل دا خوري زیاد بیانېږي د مثال په تور باندې سورۃ النساء جہاد و مجاہد پسائل بیانی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فدغ جملة كاللاوي چو سڑے ناسی جہاد نہ کہی بل مجاہد دے جہاد کئی نہ دا مجاہد او ناس توڑا ندی برابر بے وفاظ اللہ المجاہدین بے اموالیم و انفسیم علی القاعدین درجہ اللہ مجاہدین پر ناس تو بانی پر یوہ درجہ گو دی او روس سو وفاظ اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما مجاہدین پر ناس تو پر اجر عظیم گو دی درجات منه مغفرة و رحمة دا مجاهدين دا پار درجه دي مغفرة دي و رحمت دي نقول داغا كي طول جهاد دا مجاهد پا زائل چره بيان شوي دي دارنگه يو لوي پا زيلتا دا سورة توبه كم بيانيه يو سل يو لسم آيات كي وي چه دا مجاهد كل نقل و حركات دا سبب دا شاي دا عجر و دا ثوابي یوسل یو رسم آیات سورۃ توبہ اول پر ادا کی وئی یوسل یو رسم کی وئی چہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقینا لا خسر المؤمنان نفسنا و مالنا بان لهم الجنہ یقینا دے پار بہ جنتی مجاہدین و سراد بلکہ دا ہر مومن صلی اللہ سودا کری دا مال او جان او دا دے پر عوض کی والنا تعالیٰ سور کئی جنت باور کئی بے دا غروس تا یو سر شلم آیاتو گو رئی دا غین بے شروع کئی ذالک بے انہم لا یصیبون ظمن ولا نصب ولا مخمصتون فی سبیل اللہ اللہ مجاہدین تن رسی گی تندا او نسل والے ان لوگ پلا دل نہ پا کے ولا یتوون موت ان یغیذ الکفار او نو ورزی دی پیو نار بان چ غسی کافران لرا ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح او نرسی گی دی دشمن نتا مس تکلیف مگر نکلا کی یب دی بانی پدی بانی دی پر عمل نیک سمانا آیات مقصد دارے کہ مجاہدہ وہ گیا تو یہ شی کستڑے شی او کد پا گرزیدو کافر غصہ شی او یاو تا بلکم تکلیف رسی گی پا دیار یاو تا اللہ نیک عمل لگی بیائی ولا ینفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم اللہ ایک مجاہدین کما خرچہ کئی کہ اگر لگئی کڑے رئی یا پی اوزی ورزی نو دا طول اللہ نیک عمل لگی نو بارحال دا فضائل دا مجاہدین بیان شوی دی جہاد بیان شوی دی سورت سواب کی اللہ وی چھ جہاد دا سی تجارت دے چب دے سرے دا عذاب نہ بچ کی گی گناہو نہ پی معاف کی گی جنت پہ اللہ ورکی جہاد پوج اللہ پتھ نسرت ورکی نصورت سب کے چلے دلسم نہ آتم جہاد مجاہد فضائل بین شویری دا دریم مضمون دے سلورم مضمون یا سلورم خبر تو جہاد متعلق سے بینی گی نوا تسلی دا مجاہدین ہوتا اللہ مجاہدین ہوتا آپ مختلف طریقوں بانے تسلی ورکئی کلا کلا تسلی پر دے ورکئی چلہ و کمواری سرب اللہ دئی لغلبہ ورکئی صورت بقرہ دو سوا یو کم پنجوس کے راضی چکہ مجاہدین لگمی اللہ باغی تصور کئی غلبہ ورکئی دو سوا یو کم پنجوس کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله الله يدير كسي غاد لالغا غلبه کلی پاڈللو ډیر بانی په حکم د الله بانی هنيک مجاهدین لګمی نو به الله غلبه ورکای دانی کړه کړه الله تسلی ورکای په نصرت چې الله بساس خامخا مدد کای الله بساس قدمونه مضبوطی سورته محمد کې وای اوم نمبر آیات کې اوم آیات دو سورت محمد یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم اے مومنان تاسو امدادو کئی دا اللہ امداد بکی ستاسو ان اللہ بعد مجاہدین سے مدد کئی و یثبت اقدامکم مضبوط بکی اللہ ساس قدمنا دا تسلی ورکلی کل کل اللہ تسلی پا دفاع سور کئی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ستحاج اتا درشم کے وئی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقین اللہ دفاع کئی دے مومنانونا دے ہر مومن نا خسن مجاہدیننا اللہ سکئی دفاع کئی کلو لا تسلی ورکئی پہ ہدایت برنی چا اللہ بتا مجاہدین تصور کی ہدایت وکی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا سورة عنکبوت یو کم ویہ کی رازی اللہ یا کسان چی جہاد کی زمان گرزا لپارا لنا حدیننام سبولنا خام خام انگوار تا خودن وکود اخپلو لارو اللہ با تسکی ہدایت کئی مجاہدینو تا دا سلورم خبر دا چی مجاہدین اللہ تسلی ورکی پینزم خبر پا زیلت دا شہیدانو بیانیگی دا شہیدانو پا زائل زی پا زی بیانیگی دا مثال پا تور بانی سورة آل عمران یو سل یو کم اویا نے شروع کی گی انتر شہیدان پذیرا چلے بیانی گی یو سل یو کم اویا کے وئی ولا یا سب ولا تا سبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون پدا آیتون کی اللہ وئی شکم خلق شیدان شید اللہ پلا رکی ناغا جوندیری دا اللہ سردی اوغیت برزخی رزقون امر کولے کی فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ بل دا چل اللہ وی خوشالی او بل زیر حاصلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم نگو اللہ پا زائلی چی دا جوندیری دا اللہ سردی دیتا برزخی رزق ور کولے کی خوشالی زیر حاصلی بے دغن مخ کی یو سلو پنزوستم کی وی یو سلو پنزوستم ولئن قتلتم فی سبیل اللہ متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون اللہ کو اجل شہید اللہ پلار کی اللہ پلار چلے او اجل شی اپ پل مرگ مرشی اللہ با تو معافی ہو کی اللہ پہ رحمت ہو کی آل تیلغا پا زیلا چرے بین شوئے رے سورة النساء سنور اویا کی در شیدان سر اجر عظیم وعدہ شوئے رہ سورة محمد کی وی سلورم پینزم شفاگم آیات کی چی در شیدان سر وعدہ رہ چی عمالی برباد نری اللہ بہتا ہدایت کی اللہ بے جنت داخل ای نبارال پینزم خبرہ پا زیلا در شیدانو شپگم خبر پر زیت جہاد جہاد پر زیت من اللہ ذکر کئی کل دس نہ پزوئی کتب علیکم القتال الله تعالی جهاد کول سری پر شوی دی 214م د سورته بقره کې وای نو الله جهاد تاسو باندې سری پرز دی کله امر ذکر کوي لکه قاتل امر یا قاتل امر قران کې بار بار راځي ول سفرت د امر راځي کله پن پیرو لفظ راځي کله جاهدو لفظ راځي امر صغیر راځي نو بل پر جد جهاد وما خبره هغه اسباب د فرضیت د جهاد چې مثال د جهاد د فرضیت اسباب سری او جهاد ولې وکړي نو هغه مختلف اسباب چې قرآن کې بیانېږي سورته بقره 211 کې وایي چې دوی خلق د الله دین نه منې کوي په دې وجه اوسې جهاد وکړي دوی کفر کوي ځکه اوسې جهاد وکړي دی مومنان و باسی نو ذکر جهاد و سو کئی سلورم سبب بیدا ذکر کئی چھ دی خلق مرتد کئی نو ذکر ستاس و قتال و کئی دا اسباب سورت بقرہ کی چرے بیان کری دی سورت حج کی یو کام سلویختم و سلویختم کی بیبل سبب ذکر کئی چھ دی سا قتال و کئی ولی ذکر چھ مسلمانان سری مزومان دی یعنی مقصد دار حساب سے مجاہدین اسلام مسلمان سے ظلم زیتے کی گی نہ دے ظلم پر جواب کتاب سے وہ کئی جہاد وہ کئی دار یہ مسلمان سے قرون اس طرح کی گی بغیر دس ظلم نہ دغ وجم ددئی دا یہ سبب دا چارے دا جہاد دے دان کی سوت بقرہ 215 کی وئی سے قتال دے دا پار دف فساد سے فسادون ختم شی دا فساد ختمول او پتنی ختمول دام یو سبب دے قتال لپارا دارنگی سورت حج سلویختم کی دام وئی چھ دا دینی مراکز و حفاظت وشی که جہاد نوئی نو دینی مرکزون با محفوظ نوئی خود دینی مرکزون چھ محفوظ دی نو دا جہاد پا وجبانی محفوظ دی ذکر جہاد وکی دا مختلف اسباب بینی گی سوره توبه کې نور سوال اسباب بینیږي د قتال د مشرکینو چې الله د مشرکینو سره قتال وکړي ولی دا یې سوال اسباب او وجه بیانوي بیا سوال اسباب ذکر کوي د قتال د یهود او د نصاراو یهود او نصاراو سره قتال وکړي دا یې د پارزان نه سوال وجه وایي اسباب بیانوي نو بهرحال دا مختلف چره اسباب دي چې دې اسباب په جدي سره سو کوي قتال وکړي نو دی جہاد او قتال چرے مختلف اسباب دی بعضی آیاتونو کی ذکر شوی دی سورت بقرہ کی سورت حج کی سورت توبہ کی سورت محمد کی دی مختلف سورتوں کی دا اسباب بیان شوی دی دا ذکر چھ کافرانو کی بعضی ناکار عملون دا شری چھ دی اعمالو پوجہ دی سو کئی قتالو کئی یا کلا کلا دارنگی مسلمانان فائے کے بعد اسباب دا سے موجود سی کہ دا چا قدرتی او وسین رائیم یو سبب دا قتال گرزی تکا تفسیر قرطبی کی نقل کئی ابن خویزمنداد رحمہ اللہ نا چوکری والا مثلا سود کئی نو داغی سرم سکے گی قتال بکی لکا اللہ پاعزنو بحرب من اللہ و رسوله سودیان مبارکی رغایت اللہ را لگی دې مقصد دار مسلمانان لدا په کاری چې دغه سودیان سره سوي کې جنگ وکي یا مثلا ابن العربی رحمه الله وای احکام القرآن کې چې یو سره د جمعې مونږ فری دي جمعې یو علاقه ولا د جمعې مونږ فری دي د جمعې مونږ فری دي په دې باندې مسقطال کېږي یا دې باره کې ابن تیمیه رحمه الله وای یو طائفه ممتنعه ده چیغه التزام د شریعت نه کوي نو دغې سبه هم قتال کېږي مثلا مسلمانان دي خوامون نه کوي یا زکان نه ورکوي یا روجې نیسي یا حج نه کوي نو دغې سبه قتال کېږي یا دا کارونه کوي مثلا مونځ هم کوي روژه هم نیسي زکات هم ورکوي حج ته هم ځي خو یاره موږ شراب نه پرېږدو سن نه پرېږدو نو په دې به موږ جهاد کېږي یا دانه گی دی مسلمانان خو هغه چې مونږ جهاد نکو جهاد تنه تیاری گی دغه سم قتال کیږي یا مثلا د زمیان د مونږه به جزیه نه اخلو زمي کافر دی مسلمانانو ملک اوسیږي دغه به جزیه نه اخلو دا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بے عبدیبانی تفصیل لگ ڈیر کرے رہے نور فقہ کرام عمدہ خبر ذکر کری دی فاولک پیو سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ذکر جمع کری دی نفاغی کے لگا تفصیل لنور پا نسبت بانی زیاد دے اما غاو چی قرآن کی اللہ تعالیٰ و چی وقاتلهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کلہ للہ کلہ تکیا وی وی نو کلہ سمانا چی طول دین دا اللہ شی کو طول دین دا اللہ دا پارنی بعضی دین دا اللہ دا پارنی او بعضی دین دا غیر اللہ دا پارنی نو بیا مسکی گی قتال بکی گی اوی دغا وجہ ذکر کلی دا یا دارنگی دا حربیان و بارکی انما جزاو لزین حاربون اللہ رازی نا اغا مسلمانانی خو اغا محارب سر یا لار شکی یا سعیب الپساری دا اس خلق سام چلے قتال کی گی اغی دا طول مسلمان چلے بے بیر کری دی او اغا دام ذکر کری دی چغوی د دې شپه قتال دا پوری کی تاسو سوچ دی التزام دو شریعت وگی مثلا دی مسلمانان کریمه وای او د بعد شریعت التزام عام کړي خو د بعد شریعت التزام په ځان نه کوي نو بیا به قتال کیږي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مانعین او د زکات سره قتال کړي او دې منبر ټول صحابه کرام اتفاق هم راغلی دانگی خواری چلی مسلمانان دی خو اغا منزونم دیر کئی روجیم دیری نیسی زیکو اسکارم دیر زیاد کئی دی قرآن تلاوتونم دیر زیاد کئی خو بیام دا آغای شرسکی گی قتال کی گی نیتی میرے محلال دا آغا مثالم ذکر کرده برحال دا آغا مختلف اسباب دی چاگی دا ذکر کری دی بلکہ خلقو کی دام اگر وسیلا سی مثلا یو سر امر بالمعروف نهی المنکر نہ کئی کافران سے جہاد نہ کئی کافر نہ جزیہ نہ آخری وغیرہ دا ټول اسباب هغه به تفصیلا ذکر کری نور فقہا کرام ذکر کری خدا کا عبارتوں نے کہ نسبتا تفصیل لگ زیاد دے دارنگ عبداللہ نے مبارک رحمہ اللہ قول لے بحر الرائق نقل کرے رہے چوئی لو ان اہل بلدت انکروا سنت السواکی اغوی کر یو کری والا دا مسواک دا سنتیت نا انکارو کی دو دا دی سب ہم دا سی قتال کی لکا سنگی چی دا مرتدین سا قتال کی گی دا مسواک دا سنتیت نا سوئی کی انکارو کی برحال دا مختلف الفاظ دا غیر ذکر کری سلی سود کئی نمان کی گی دا سنت دا غیر سب قتال کی گی دا جمع دا جمعو منس فریدی داغی سے قتال کی گی سرے من نہ کئی روجہ نسی زکان نہ ورکئی حج نہ کئی شراب نہ پریری جواری نہ پریری بہائی کارونا نہ پریری جہان نہ کئی پزیمین و جزیہ نہ مقرر کئی یا دا محارم و سرا نکاح کئی دا سنت و دا قول نہ انکار ہو کی دا مسواک دا سنتیت نہ انکار ہو کی دا ٹول اسباب علماء کرام چرے بین کری دی نمبر حد دا اسباب دی دا قتال چا پچا کہ موجود شی او دا دیشہ دا جہاد قدرت دا چاہیی نبیہ بسکی گی جہاد بکی او دے بارہ کہ ابو بکر جساس رحمہ اللہ اغم یو قائدہ جی کر کری قائدہ کلیا چا اغم یو ارخ گناہ چکم بانی دا اللہ دا عذاب دمکیم ورکلی او پا گناہ سرے ہمیشوالے کئی اخکارے کئی نو پا دے با مست جہاد کی گی ہر گناہ چ اللہ پھر عذاب سور کرے دمکی سنے پہ ہم اشوال ہے کئی اخکارے کئی نو نو دس بس کی گی جہاد بکی اوئی و کزال کین بغی یکون حکم سائر المعاصی اوئی دا مناسب دا چھ دو ٹول گناہ ہون دا حکم شی اللتی اواد اللہ علیہ العقاب چ اللہ پھر عذاب دمکی ورکنی پکم گناہ اذا اسور الانسان علیہ و جاہر بہا یو انسان پہ آئی ہمیں شوال ہے کئی اخکار ہے کئی نو دا سبا چلے و انکان ممتن ان حورب علیہا و متبعوه و قوتلو حتی انتہو دا سا قدرت و سی یعنی ڈالا ٹپلا ڈالا پارٹی و سرائی او دا گناہ کئی دی گناہ اخکارہ کئی ہمیں شوال ہے پہ کئی نو پہ دیبانے با مستقی جهاد کیږي تر څو چې دوی منل شوي نه دي. نو بهرحال دا اسباب ته سوی اسباب د قتال یا علتونه د قتال چې قتال ولې کیږي، یو کافر څه ولې قتال کوي، یو منافق څه ولې قتال کوي، وجه دا رشپا کې دا د اسباب چې دی موجود دي. نو بعضې ګناهونه به فقهاء کرامو چې دی تفصیلا بیان کړي دي، چا کې دا ګنایي دا ګنایي د دې فوجه باندې هغه څه چې دی قتال کیږي. نو اومه خبره ما ول اوسرې اسباب د جهاد. اتمه خبره چې قرآن بیانې د جهاد متعلق نه قباحتونه د منافقانو ذکر کوي، د منافقینو قباحتونه دا ډېر زیات زیب زیب بیانېږي، خصوصا سوره توبه کې ډېر ډېر زیات دي، دا به درس کې بیا راشي. نهمه خبره هغه دا بیانوي چې د قتال د جهاد د نه کول نقصانونه بیانوي. الله وایي که تاسو جهاد پرېږدئ نقصانونه یې څه دي، نو د دې ګڼ نقصانونه بیانوي. یو نقصان سره الله وایي دا ځان هلاکول دي، لکه سورة بقره یو سل پنځه نوي کې دا راځي، یو سل پنځه نوي نمبر آیات کې دا خبره کوي که قتال نه کوئ نو قتال نه کول ځان چې دی هلاکول دي. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکة. الله وی وانفقوا فی سبیل الله، خرچ کوئ په لار د الله کې، او مه غورځوئ خپل ځانونه هلاکت ته. یو سړی جهاد نه کوي، جهاد کې مال نه لګوي، نو دا ځان هلاکول دي. نو دغه ذکر کوي ابو ایوب رضی الله عنه چې ځان هلاکول سری جهاد پرېښودل دي. دغه رنګې ابو ایوب رضی الله عنه وایي چې ځان هلاکول داري چې موږ په خپلو مالونو کې اوسیږو، د خپلو مالونو ترقۍ فکر راسی او جهاد پرېږدو. لکه اکثر مسلمانانو حال نن سبا همدغه دی، د خپلو مالونو ترقۍ سوچ ورسی او جهاد نه کوي، نو دا وایي ځان هلاکول دي. د دې نه ابو ایوب رضی الله عنه به همیشه جهاد کاو تر دې چې هغه به قسطنطنیه کې دفن شوی، هلته وپاس شوی او بیا دفن شوی و. دارنګې کله کله الله دا وایي چې چا د بوزلۍ د وجه نه جهاد پرېښی، نو هغې باندې الله مرګ راوستی دی. سورة بقره 233 کې راځي که بعضې خلک د بوزلۍ د وجه نه جهاد نه کوي، نو د هغې باره کې وایي چې هغې باندې الله تعالی مرګ راوستی و. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا. 233 آیات نو ګورا کسان د جوتل خپل کورونه او دای په زرګونو باندې د یری د مرګ نه د مرګ دی ریدل د مرګ دی ریدل ونه جهاد نکاو، نو الله په مرګ راوس. نو بعد خلک په دیو جهاد نکي کی جهاد تلاش مړ بشما، نو الله یې مرګ دا په جهاد پورې نه دی. الله که سړی جهاد نکي م الله ولا مرګ راولي. دورنګې سورته مائده کې به وایي وشتم آیات کې چې کله سړی جهاد کړی دی نو دا سبب د شارې د تاوان دی. بیا دغه سورته توبه شپږشتم کې وایي چې جهاد پرې خودل سبب د حیرانتیا دی، او انسان ډېر حیرانه کیږي چې هغه جهاد پرې دی. بیا سورۃ توبه څلېرشتم کې وایي اته شی نه ذکر کوي کر دی د محبت د ونم جهاد پرېښود، نو د الله د عذاب انتظار کوي. اته شی نه په ترتیب ذکر کوي سورۃ توبه څلېرشتم آیات کې کر دی د محبت په وجم جهاد پرېښود، نو بیا د الله د عذاب انتظار کوي. او بیا سورۃ توبه یو کم څلېرشتم کې وایي که جهاد نه نوځئ نو الله به دردونکي عذاب درکړي، او الله به ستاسو ځای نور خلک راولي. بیا سورۃ توبه سلور څلویښتم کې وایي چې د جهاد نه څوک پاتې کیږي نو هغه بیمانه دي، شکیان دي، حیرانه دي. جهاد نه څوک پاتې کیږي، الله ورته وایي کې ایمان نشته، دوی شکیان دي، دوی حیرانه دي. بیا سورۃ توبه یو اتیا کې وایي چې څوک د تشکیل نه په پاتې کېدو خوشحالي ښکاره کوي، نو دا د منافق کار دی. سړی جهاد نه پاتې شي او په دې خوشحاله مي، نو دا د منافقینو صفت دی. سورۃ محمد یو ویشتم کې وایي چې جهاد پرېښودل د هغه چا کار دی چې د هغه په زړه کې صحیح مرض وي. سړی زلی مرضی فضل کے نفاق مرضی نو جہاد پریری نبارہ جہاد دن قول مختلف نقصان نظیب زی بیان شویری لسم خبر د جہاد متعلق دا بینی جہاد پر امیر پکار دے جہاد پر امیر ضروری دے کم مجاہدین چی جہاد کئی نو پکار دار چلی امیر پر قیادت کی دا امیر ماتا ہتے کئی لکہ سورت بقرہ 2 کے راجی ابعثنا ملکاً مقرر کرمون پار یو امیر بنی اسرائیل نو مطالبہ دی جہاد وشوا نغیر امیر مطالبہ وکلا دی جہاد پار امیر پکار رہے یو لسم خبر دا امیر صفات چھ دا امیر انتخاب کی کم صفات والا امیر پکار رہے نغیر سورت بقرہ 2 کے علم و جسم چھے امیر با دا مجاہدین دا علم و جسم خواہنی او صورت نمل او صورت قصص کے لئے تا اشارہ کئی چھے امیر کی با قوت او امانتی و انی علیہ لقوی امین او ان خیر من استعجرت القوی امین دا صورت نمل صورت قصص کے رازی او بے علماء پا دے بحث کرے خوصان دا سیاست و شرعی کتابون کے دیوانی بحث دے چھے چار کم مسئولیت ورکین آکے با دے 2 تو گوری یو قوت او دویم سره امانت قوت دا معنی چې کوم مسؤلیت او ذمہواری ورکه هغه کولای شي که ذمہواری نشي کولای مسؤلیت نشي دا کولای به ول ذمہواری مور کوا او امانت دا معنی چې خپل مسؤلیت کې چل ول نه کوي خیانت نه کوي په اخلاص باندې کار کوي نو دا دوه زوري خبرې قوت او امانت دا د هر مسؤلیت لپاره دا خبرې زوري دي دولسمه خبر الله دا بیانې دي جان مشد امیر اطاعت فرض دی امیر دی انتخاب کو دا امیر اطاعت بکے سورۃ النساء یوکان شویتہ کی وئی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم نو اولی الامر منکم سمانا نا امیران اطاعت کو وچ کم امیر انتخاب بشی نو بے تابداری پکار دا دی اللہ سم خبر امیر لکم اخلاق و کم صفات پکار دی نو دا امیر اخلاق و صفات بیانی سورة آل عمران یوصل یوکام شپیتا کی وی شپکار دارا چی امیر در نرم و اخلاق والای بد زبان نی سغزلی نی ملگورتا چلی ماتی کئی بخن و تا کئی مشوری و سا کئی پا اللہ تعالی بانی سا کئی توکل کئی پا بما رحمت من اللہ لنت لهم کلی دا اشاره دا چی امیر در نرم و اخلاق والا پکار دی او لو كنت فظا غليظ القلب مسمن امیر دی سخزر اندی بد زبان دی نی بل فاعف عنهم امیر لما فی پکاری ک ملگور نہ غلطی وش امیر دی تما فی کای واستغفر لهم فل ملگور دی بخنم غواڑی ابل وشاورهم فی الامر دی ملگور سری سم کای مشوری ام کای نظر امیر سری صفات دی دانی بیت المال خیانت نہ دی جان سادی وما كان نبي ان يغلى سوره عمران يسري وشبته كراجي مسلمان امير او مشله په کار دای شي غبت المال کی خیانت نه کوي سوال نسمه خبره د جهاد متعلق چې بیانېږي ناغه صفات د مجاهدینو بیانېږي چې مجاهدین له کوم صفات په کار دي یو صفات دا ذکر کوي چې مجاهد دا بد الله د رضا لپاره ځان قرباني کوي لکدا سورت بقرہ 205 نمبر آیات کی راضی 205 نمبر آیات ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ اللہ عباد خلق و ناسوری چی قربانی کی خپل ځان د پارا در ټولو در ځان نه پاک ومن الناس من یشری بعد اخد اس خلق چی ځان قربانی کی یعنی ځان شهید کوي د سره پاره چې الله راضي شي مجاهد کې مدا جذبه می چې ځان قرباني کړي د الله د رضا لپاره اکثر د استشهادیان د دې آیت مستحق چې کوم مجاهدین پدایي حمله کوي استشهادي حمله کوي نور دې مستحق او دې کې ته مشه د جهاد او بخصند پدایي حمله یا د استشهادي حمله توفیق الله غوښته چاته ورکړي چې دا مقصد ځان قرباني کول او د الله رضای مقصدی یعنی سر دا اخیرت دا بادول سوچ رسائی او که دنیا و اخیرت دوارا بادول غواری ناوتا بے پی دا جہاد کولی شخو پی استشاری حملہ نشی کولی لکا مخ کی او قسم ذکر کلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یو قسم مجاهدین غری چې هغه دنیا و آخرت دواړه غواړي، دنیا هم خوښ سکی آخرت هم خوښ سکی، نو دا جهاد کولای شي، خدا استشهادی حمله نشي کولای، استشهادی حمله هغه کولای شي چې دا مقصد صرف د الله رضای، د الله د رضا لپاره ځان قربانی کول غواړي. نو یو مجاهد کې به دغه جذبه وي، دویم مجاهدین به دعاګانې هم غواړي. روس 250 آیات کی بے دغه ذکر کئی چی قالو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. جالوت مقابلے ته چروتل طالوت علیہ السلام ملگری نغی دعا وکلا چی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. سمعنا مجاہدین لدعا گانو اہتمام ممزوری دے. یا روس سورۃ العمران یو سلو وسل وختم کی راضی چې مخکنو مجاهدینو باندې وشه کولی دعاګانې به وختلی. وما کان قولهم الا ان قالوا رب سمعت راضی وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. یو سلو وسل وختم آیات دی. الله یې مخکنی مجاهدینو باندې دعاګانې کولی چ ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمان بخنو کہ من سمون گناہوں اور زیتی زمان پکار زمان کے وثبت اقدامنا وانصرنا القوم الكافرین. سمنا مجاہدین بہ دعاگان اہتمام کئی دانی کی دنیا جون پر اخرت نہ قربانی کئی. سورۃ نساء سنور ویا کہ وئی فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. اللہ جنگ یو کہ اللہ پنارا کیا کسان چی قربانی کئی جن دنیاوی دا آخرت نا، دنیا جن دا آخرت دا، دنیا جن میری خراب شی خوچ آخرت میں خیستہ شی. نگور عباد خلق دنیا عباد اول غواری او بعد آسی چی اگو دنیا جن دیسی شی خراب شی خوچ آخرت آباد شی آخرت خیستہ شی. دا مجاہدین صفات دے. دا نگی دا مجاہدین نور صفات تقریبا 5 صفات صورت مائدہ کی ذکر کئی سلور 55 نمبر آیات کی چھ مجاہدین بدی صفات خواندانی. یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلت علی المؤمنین. یو صفت دارے چھو یحبونہ دیب منہ کئی دان ناصرہ مجاہد بدان ناصر منہ کئی. دویم اذلت علی المؤمنین دا مؤمنان مقابلہ کی بن نرمی. او دریم عزت علی الکافرین کافران مقابلہ کی بس سخدری زوی نسبا مجاہدین دسو سخدری زوتا وی مجاہد سرے بل کافر مقابلہ کی بس سخدری زی البتہ مسلمان مقابل کی بس سخدری زنی بلکہ نرم بجی کا ذلت علی المؤمنین. یجاہدون فی سبیل اللہ بل صفت دار دی بجہاد کی اللہ پناہ رکی. او بل ولا یخافون لومۃ لائم نبیدی ملامتیا ملامت گرونا. نو دا سو صفات شو غالباً 5 صفات شو. دا 5 صفات دا مجاہدینو دلتا ذکر کئی. نور صفات دا سورت انفال کی ذکر کئی 55 نمبر آیات کی آلتا ہوئی چھ مجاہدین بردی صفات خوانداری 55 دا سورت انفال. یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یو دا مجاہد بس ثابت قدمی او دیم واذکروا اللہ کثیرا مجاہدین با اللہ ڈیر یادی. دریم واطیعوا اللہ ورسولہ مجاہدین بد اللہ اور رسول تابعداری بکئی. ولا تنازعوا اختلافاتنا بزان سیتی. او بل واصبروا صبر مادہ بکی. اول ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا. مجاہدین با مستی نہ کئی بل وریا الناس ریاکاری بب کے نہیں. دیکھ رہے اشارہ دن گو دا ٹھول چھ مجاہدین لدارا کارنا پکار دی شیغا ثابت قدم یلنا یادی دا اللہ دا رسول تابداری کو اختلافات نہ کئی خپل مابین کی صبر پہ کی دارنگی آئی کہ مستی نہیں او ریاکاری پہ کے نہیں. با صفات صورت حج یو سلو اختم کیم ذکر کئی یو سلو اختم دو صورت حج کی وئی الذين امكننا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر التے سلور سپال بیانئی مجاہدین بر مانز پابندی کئی زکات بور کئی امر بالمعروف با کئی نهی عن المنکر با کئی نو التے سلور سپال بیان شویری اتلسم صفت د مجاہدین دارے چدی جہاد با منظم طریقہ وانی د نظم خیال بڑے ساتھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص دا سورۃ الصف سلورم گرازی یقین اللہ مین کئی دا قسم شو جنگ کئی دا اللہ پلا رکی جہاد کئی خو جہاد سی پی منظم طریقہ کانہم بنیان مرصوص کوئے کہ دی آبادی را چیو مسئلہ سی جوخ تک لے شوی نو دا نظم احتمام باب کلیری اصول و دلائحو پاسداری بین پالسیان و پاسداری باب کی دا مجاہدین و صفات دی پنزل لسم خبر دا جہاد متعلق چو بیانی نغدا بیانی چو مجاہدین بدا کم کم کارون نزان ساتی اگر کارون نزی پزی بیانی دری کارون سورت عمران یو سل شپاک سل وقتم کی ذکر کئی سورۃ عمران یو سل شپاک سل وقتم کی وئی چھ مجاہدین بدا دا کارون نا کئی فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا فما وہنو سمانا مجاہدین با یو دا بہمتی بنا کئی وہن مراد بہمتی دا بہمتی بنا کئی بل وما ضعفوا کمزوری بنا کئی بل وما استکانوا دا خپل موقف نا بنا رستا کی گی یا وما استکانوا دشمن تا معجزی نخکارا کئی دا صفاتی دی دا ننگی رستو دری خبر نوری ذکر کئی دا یو سل دو پنز رستم کی رستو گو رئی یو سل دو پنز رستم حتی اذا پشلتم متنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون پدا که دری خبر تا اشاره کئی یو دا چه مجاہدین با اختلاف نکئی دویم دا چه مجاہدین با امیر نافرمانی نکئی بل دا دنیا سو محبت نکئی او دا دری وڑا خبر وی چه جنگ احد که دیده وین شکست راغلی او جنگ احد که اول دا مسلمانانو پتح و بره او خو بیا مسلمانانو که یو اختلاف هم پیدا شو چاویل کوزیگو دا جبل رومات نچاویل نکوزیگو اختلاف راله بل دا امیر نافرمانی وشوا نبی علیہ السلام دا زیبا پر ایس صورت نپری رئی اگر اگر زیبا پری خود بل دا دنیا محبت سو اگر داو چی دوی اللہ غریمتو نبرا طول کو نبار حال دا دری عزیز وید مجاہدینو سا بانی شکست راشی که مجاہدینو که اندرونی اختلافات راشی یا دا امیر نافرمانی که یا دا دنیا محبت یلونو تنن نوزی نبی دا اگر آفاتا پر شکست وانی بدلیگی وما خبره چلنه و شوک اقرار د اسلام وکي نو داغي وینه بنو ته کوي ډیر احتیاط وکوي د قطونو په حواله دا سورۃ النساء سلور نوی کی ذکر کوي سلور نوی آیات د سورۃ النساء یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا اللہ چې کله سفر کوي نو پته بینو ښه تحقیق کوي اسې نه چې په بې احتیاطۍ د وینه مسلمان قتل نه کوي دا آیت کې دوه ځل پته بینو امر کوي اول وی پته بینو بیا اخر کې وی پمن الله علیکم پته بینو تبین امر دوه ځل شوی چې ښه تحقیق کوي اسې نه چې د الله سره مسلمان قتل نشي کله کله مجاهدین دا یو لویه غلطي هم کوي قتلونه کې بې احتیاطي وشي د شاوینه توه شي چې راغي وینه توه کول جواز نه لري اتم دا چې الله وای کله قتال شروع شي نو به میدان نه پرېدی لکه چې کله سړی دشمن سره مخامخ شي نو به جهاد سوګری پر ځاین وګرځي به دا وینه روسه کېدل جواز نه لري دا صورت انفال شپاړسم کې ذکر کوي شپاړسم آیات یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار اللہ شرک کل کافران سا مخامخ شئی نشابوتا نگر زوی تیخ تبا نکوی دلتا منکی بے لارو سوئی مستی بنا کوئی ریاکاری بنا کوئی لو سلیختم کی وئی وہ سلیختم کی رستہ ولا تکونوا کالذین خرجوا اللہ مکہ ایشان دا کسانو چ وتری دو خلو کور ناپما سیبانی مستی کولا او ول ریاکاری کولا اللہ ول ریاکاری او مستی بنا کوئی یونسم اللہ پخپل ډیروالی به پخر نه کوي دا سوره توبه 15م کې ذکر کوي چې مجاهدین کله ډیر شي پخپل ډیروالی خپل قوت باندې پخر نه کوي لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم د حنين په ورځ باندې مسلمانان ډیرو ناغي ونن د موږ نه کمزوري کې موږ ډیرو پل ډیر والی پخرو کو نغی باندې بے وقتی طور سره شکست را لري مجاهدین په خپل ډیر والی پخر نه کوي دا دې کارونه مجاهدین ځان ساتي شپاړسم خبره د جهاد متعلق چې بیانېږي نو احکام د جهاد دي د جهاد حکم له سری نکره مالی غنیمت حکم بیانېږي سوره انفال کې د غنیمت حکم بیانېږي د مالی پی حکم بیانیگی صورت حشر کی د دشمن سر صلح یا مذاکرات کول ندی حکمون بیانیگی ونجن حول سلمی پجنح رہا بل دشمن تا امن ور کول وین حد من المشرکین استجارک فاجرها تاسمع کلام اللہ دشمن تا امن ور کول بل صلاۃ قصر و صلاۃ خوف بیان د یې په وخت کې صلات خوب کولای شي نو دا د جهاد حکمونه دي دا هم ځای په ځای بیانېږي ولسمه خبره واقعات د جهاد یعنی په قرآن کې الله جهادي واقعات هم بیانوي جهادي واقعات کم کم دي لکه واقعې د طالوت علیه السلام دا بیانېږي سورت بقره کې د جنگ بدر واقعه سورت انفال کې تفصیلي اشاره ورته کوي انتے بعد جزیات راخ دی صورت انفال کی دو حد واقعہ دا صورت علی عمران کی راخ دی غزو احزاب صورت احزاب کی بیانی دا بنو قریزہ واقعہ منتا بیانی دا بنو نذیر واقعہ صورت حشر کی بیانی دا بنو قینقا واقعہ تا اشارہ کی سرید ابن جحش اغا تا اشارہ کی غزو دا بدر سغراغی تا اشارہ کی صلح دی بیتا دا ایلک تفصیلات کی صورت فتحہ کی فتح مکی واقعی تا اشاری کی داننگی غزوی تبوک صورت توبہ کی داغی تفصیل کی غزوی دا حنین دام دا غزوی توبہ کی داغ کی اور غزوی توائب تا مشارہ کی تقریبا سوال نصف انزل نصف جہادی واقعات قرآن ذکر کی دسو تفصیل دیر او دسو کم کی و برحال دام بیانی گی جہادی واقعات قرآن کے بیانی گی اتلسمه خبره چې جهاد متعلق بیانېږي نغه پایدې او مقصدونه د جهاد بیانېږي چې جهاد د څه مقصدونه پایدې څه دي نو ګورې د دې پایدې قرآن ډېر بیانوي یو دا چې د اعلاء د کلمة الله راځي وقاتلوا فی سبیل الله فی سبیل الله معنی سره حدیث شریف کې راځي د پار د اعلاء د کلمة الله نو جهاد سره اعلاء د کلمة الله راځي دا اللہ کریمہ دا اللہ دین دا اللہ حکمونہ اوچھتی گی بل پا جہاں سا دا کافران دا ظلم او دا وحشت جواب کی گی وقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم جساسا قتال کینی ظلم و وحشت کی دا ظالمان مقابل کی جہاد وکی تا سورت بقری اوصل نوے کی ذکر کی اعلیٰ دا کریمت اللہ او دا ظالمان دا ظلم و دا وحشت جواب دریم جهاد سره پیتنی ختمیږي او سلورم د جهاد په غلبه لري دین اسلام راځي دا سوره بقره سوره انفال کې ذکر کوي وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله یو دغه کې ويكون الدين كله راځي ان سوره انفال کې شو كله هم راځي نو جهاد په وجه پیتنی ختمیږي غلبه دین اسلام راځي پنځمه پیله سره پدیش د مؤمن او د منافق تمیز راځي مؤمن او منافق په سبا نه جدا کیږي او په سم معلومیږي په جهاد باندې الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا سورة عمران يوسف كراجي چ اللہ مومنان و منافقان دیو بلنا جدا کی خکارے کی کلوی حتی امیز الخبیث من الطیب پاک و پلیت اللہ دیو بلنا جدا کی شپگم پیدا دی جہاد سرا پدی بانی شہیدان جوڑی کہ جہاد نوے شہیدان بنوے خود جہاد پا برکت بانی اللہ شہیدان پیدا کی اللہ ویتخذ منکم شہداء سورت ال عمران یو سے سلو فم کی راجی چ اللہ تاش کی شہیدان جوڑ کی ندا یو پیدا دا وہ مومن پہ گناہن نہ پاک شی آتم کافران پہ ہلاک شی دام سورت ال عمران یو سری و سلو فم کی ذکر کئی وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ دیر پار شفا کی اللہ کا سانچی مان روڑے و حلاکی اللہ کافرانو لرا پا جہاد بانی مومن دو گناہ نپاک شی کافر پی حلاک شی نہم مجاہدین خکار کول او لسم صابران خکار کول چپ چاہ سوک جہاد مجاہدین دی سوک صبر والا دی دام سورت ال عمران یو سل دو سلوی کی ذکر کئی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ جہاد پوج اللہ مجاہدین او صبر والا اخکار کئی یو لسما پیرے سلا چی کمزور مومنان دا جنون نازاج دا کافران دا ظلمون دا وحشتنا دا غیر دا جنون ازاد اول دام دا جہاد یو پائی دارا دا سورة النساء پینزاویہ کی ذکر کئی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الله وشي تاسورا چه جنگ نکوی پنار دا اللہ پاکی او دا پار اخلاس او اللہ کمزور ناری نوزان او ما شمانو جهاد دا دیر پاری چه کمزوری مسلمانان دا جنون نازاد چی دا ظالمان او دا کافران دا وحشتون نازاد چی دون اسما پیده سر درجی حاصل اول جهاد پا جنن درجی ورکی مجاہدینو تا دیر لسم گناهون اماف شی سوال لسم دا اللہ رحمت حاصل کی دا سورة النساء شپک نبی کی ذکر کی درجات من هو مغفرتا و رحمہ درجات مجاہدین پر اللہ درجی دی مغفرت دی رحمت دی پنجل لسم جہاد پیدا سرا دینی مرکزون حفاظت جہاد پوجہ دینی مرکزون حفاظت کی گی اللہ وی کی جہاد نوے نو لہدم صوامع و بیع و صلوات و مساجد سورۃ حج سلو ختم کی راجی قرآن شیب عباد خانی دی یہودیانو او دا نسوارا و او جماعتون دا مسلمان اندابا یعنی دینی مرکزون بسوے قرآن شیب وے شپارسما پیدے دا جہاد سر دا جہاد پوج اللہ مدد راجی سورۃ حج کی راجی سلو ختم کی ولا ینصرن اللہ من ینصرہ خام خا امداد کے اللہ اب شاہ شاہ امداد کئی اللہ سمانا سوچ جہاد کئی مداوس اللہ خام خا امداد کئی مد مجاہد اللہ یقینی امداد کئی ولین سر اللہ لام او نون دوڑا تاکید راوڑی چھ خام خا او خام خا اللہ مدد کئی داو چاہ سر شیخ امداد کئی اللہ ردین ولسما پیرے سر جہاد پوج اللہ طرف نہ تائید حاصلے گی فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ سورة الصف آخر کے راجی سوال نسم آیات کے فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ اندھ جہاد پوجہ اللہ ترم نصرہ دی تائید راجی نلسم دی جہاد پوجہ دا اللہ ترم نہدایت نصیب کی گی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ مجاہدین تا اللہ خام خاص کئی ہدایت کئی دیو انہ بعضی علماء دا سیو شغیب د مسائل د پوه د جهادي علماو نه کوي کله جهادي علماو سینه ډیره کولاویږي په نسبت د غیر جهادي عالم باندې مجاهد عالم شي دا شنه سود نه ډیره راوړي لنه وعدل چې ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نو بعضی امامانو سلف او بداوید چې د مسائل د پوه د چا نه کوي د جهادي چې کم په سرحدات د کیف جهاد کی شلمه پیدا د یاسر جہاد سبب در رضا الہی دے سبب د فتح دے سبب د غنیمتون دے دا ذکر کئی سو دے فتح نلسم کی ومغانم کثیرتا یأخذونها جہاد پوچھ اللہ مجاہدین تا غنیمت ورکئی اللہ تراجی کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اللہ تراجی کی دوشتم جہاد پوج اللہ مجاہدین ته نجات ورکئی دا سورۃ الصف لسم کی وئی یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم یا مومنان و ایو خینتا سنا تجارت تنجیکم چی خلاص کی تاسو له عذاب دردون کینا نگور جہاد دس تجارت دے چی دی پوج سید عذابون نخلاصی دای پی دا دوش فائدی منجی کلی فائدی لیری دی ہمون دے جائے کہ صرف دوش فائدی رانقل کری دی نلسم خبر چی جہاد متعلق بیانی گی نغا اہمیت دے جہاد بیانی گی دے جہاد اہمیت سرے نگوری دا مختلف طریقوں نے اہمیت بیانی یو دا چی اللہ امر کئی ونلس بلکی اتلس کرتی امر کئی پسی غیر امر چی وقاتل یا قاتل اللہ جہاد فرض ہے کہ اللہ امرونا کئی بار بار کلوی کوتب علیکم القتال کلوی وجاہدو کلوی پن پیرو کل ان پیرو دا ټول الفاظ سره پارا دی جہاد دا فرضیت او اہمیت دا پارا دویم دا مومنان اپ صفات کے قرآن کی سلوخ شفیت کارتی جہاد راجی او قتال لازی چھ مجاہدین مسلمانان بسکئی قتال پی سبیل اللہ بکئی دریم دا چھ اللہ دا جہاد دا پارا مستقل سورتو نرالی گری تک سورۃ انفال، سورۃ توبہ، سورۃ محمد، سورۃ فتح سنورم دا چھ قرآن کی دریج لفظ زبیات راغلے او داغی عربیات دا سر پارے دا قتال دا پارے دے لکا سورۃ توبہ یو سلی رسم کی ہوئی فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به آنتا بیعت لفظ راغلے نو بیعت دا سر پارے و قتال دا پارے بیعت نمورد سر قتال لے سورۃ فتح کی راجی اذ یبایعونک تحت الشجرۃ نو دریج لفظ راغلے دو سورۃ فتح کی سورۃ توبہ کی پنجم دا چی د جہاد بالا کے ٹول سلور سو پنجا اتیا ایتون اللہ را لی گری سلور سو پنجا اتیا ایتون کی جہاد مضمون دے دلی تفصیل مسعود اثار صاحب کتاب دے او تفصیل غنی پی لی کلے دے آو کی دی پورا تفصیل میں موجود دے شپگم دا قتال دا پر اللہ دیر امور انتظامی و آداب بیانی اوم دا چی دا جہاد دیر فائدی بیانی لکا مخی منگی دوش فائدی بیان کلی آتم دا شکل قتالی نمونس و مختلف طریقو سرے کولے شی روجم خوڑلے شی لکا مونس کلا سرے پا طریقہ رسولاتی خوب کولے شی جیاد دو جنا کلا پی قبلی تا مخ کولن زوری نیش کم طرف تاری مخ برابر شو اوہ طرف تا مونس کوا خو جیاد مپریدہ دانگی کلا که مشکلات دیری نو جمع پریدہ و زان لیو که مونس نگول جہاد و نسر جمع پری خود ایشی دارنگی منس پی آدم سرے کول ایشی پس فرلیم کول ایشی رجالن او رکبان درازی پروانیم کول ایشی پولارا آبادی مسائلو کی لگی اختلاف شد علماء و اختلاف نو قطع نظر پو بای صحابی و نبی علیہ السلام دیو کافر دو وجود دو پارا ولیگا اگر روانو پلار ایشی دمان زنیت مطار مازیگر منزی مساوکو دانی کم ارکان سلے نشی کولے رکو سجدہ نشی کولے حالات سختی نو پی اشارہ بانی وکا دانی منز پا اول وقتیم کولے شپا خیر کی نا وقتا کولے مشی کل کل منز و تقضا کولے مشی دن بیر صلی اللہ علیہ وسلم نا منزو نا قضا شی و جنگ حضاب کی گولے دا طول دا جہاد دا حمیت پا وجبانی دا کارون دی بارحال دانی اللہ جہاد دوانی پر حالت کی فرض دے کہ جہاد دا تگرانی و کاسانی ان پیرو خفافا و ثقالا ان پیرو خفافا و ثقالا لن مقصد دارے کہ جہاد دا تگرانی و جہاد دا تسی اسانی با ار صورت اللہ تاسو کئی جہاد و کئی اور بے دے تفصیل پر خون زبانی راش و بارحال بن مضمون نلسم دا جہاد متعلق سے بیانی گی اغا اہمیت دا جہاد بیانی مختلف طریقو بانی شلم خبر د جہاد متعلق غسل آداب د جہاد د جہاد آداب سری د جہاد پا آداب کی ادارا جی سنیت و مقصد برسی اعلاء کلمۃ اللہ لك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ذا في سبيل الله تكدير راجي في سبيل الله سمعنا ذا حديث شريف كراي سبيل الله مقصد اعلاء كلمة الله جهاد وكي ندير بعد الله تعالى دين بولن شي الله دين وچد شي دوما ده بيداري چلا مسجد حرام کے اقدام جہاد نہ کوئی مسجد حرام کی اللہ پکور کی جہاد نہ کہ ہاں کہ کافر پتا شروع کی نہ بے جواب قول ایسی دفاعی جہاد بے جائز یہ مسجد حرام کی دس سورۃ بقرہ اور سریو نبی کی وہی ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فان قاتلكم فاقتلوهم علائے مسجد حرام کی دئی سے جنگ شروع مہ کوئی ہاں کہ دئی جنگ شروع کو بے جوابی جنگ کو لے سی دنیا میں اللہ غدر و خیانت بنا کوئی دشمن سے صلح و معاہدہ را خیانت بوسن کے غدر دھوکہ بن کے دس سورت انفال پنزو سم کی ہوئی و اما تخافن من قوم خیانت فانبذ الیہم علی سواء کہ یہ قوم نے خیانت بارہ کی ہوئی ریری نہ اس وعدہ ما تا کہ چیز ما سم معاہدہ نور ختم دا وہ خبریں بھی یہ خدا چی وقت پورے شیعہ کی خبر تو ضرور نہیں خوش وقت پورا نہ رہے اور استاد شک پیدا شی جو دشمن داس غدر ہونے کی نہ تو غدر مکوا اگر اول خبر کا چیز موسم وحدہ نور ختم رہا سنورم اللہ ایک معاہد کا پھر کم کا پھر چی معاہدہ شوی داغی سے اپاداری وہ کئی دا سو توبہ سنورم کے رضی شفاتیم ویلیہم عہدہم الی مدتہم اللہ پورا کہیں دے سواد دے مودے دے پورے فاتیم ویلیہم عہدہم دکا معاہد کافر دے مدائی شخ پلا معاہدہ سر تور سو پداری و سو کا پینجم کلا کلا مجاہدین بان امتحانم کولیشی اکا واقعی طالوت کے رازی شیخ پل ملگور بان امتحانو کو شی ان اللہ مبتلیکم بنہر نو کله کله ملګر امتحان هم پکاري چې څوک د امیر خبره مني او څوک یې نه مني نو ملګر سم او طاعت معلومول پکاري چې سم او طاعت پکې شته او کنهشته شپږم د بوزلې به همتۍ د وینه به دشمن ته د سولې دعوت نه ورکې دشمن ته به د به همتۍ او بوزلې د وینه سولې دعوت نه ورکې هغه که د مجاهدینو به ضرورت دعوت ورکولای شي مجاهدینو ضرورت خو آسی دو بغیرتی و بہمتی دو انہیں دعوت نورکے فلا تہینو و تدعو الی السلم و انتم الاعلون و تدعو الی السلم اللہ سنی تا دعوت مورکا وی البتہ کہ اگر دعوت در کی قبل اول ایشی یادان کی مجاہدین زورت دے نو سلی دشمن تا سنی دعوت ورکا وی ایشی نو بارحال دا یو سو عداب مہن عداب دیر دی منگ نمونی طور بانی اور شپگ آداب جی کر رکھ لو بہرحال پنجم اصل سو جہاد پی سبیل اللہ اور جہاد پی سبیل اللہ متعلق تو قرآن کے اللہ شل قسمہ مضامین بیان کری رہی لگی نمنگا لگ لگ نمونی طور جی کر رکھ لپگم اصل انفاق پی سبیل اللہ رہی چلائی تعلق و ٹول قرآن سے رہی نگا انفاق پی سبیل اللہ رہی انفاق پی سبیل اللہ سے یعنی مال خرچ کول دیر پاد اللہ دین خورشی او دا دا جہاد یو قسم دے تا جہاد بالمال وی خود دلتا من مستقل اصل گرزو لے لکہ دا جہاد دا رومدار دا انفاق دے پا جہاد کے مال لگولو تا دیر زورتی پا جہاد کے مال تا زورت دیر زیادت راج پا دی وجہ دا انفاق پی سبیل اللہ منگ یو مستقل اصل وہ گرزاو کنی دا پا جہاد کے سرے داخل لے جہاد یو قسم دے دو اند بعض صورتون دعوام انفاق پی سبیل اللہ دے لکہ صورت حدید کی انفاق پی سبیل اللہ مسئلہ بیانے گی یا دو صورت بقرے سلورم ایسا انفاق پی سبیل اللہ بارکی را بے دو انفاق موضوع پا قرآن کی پاتا طریقو آتا قسم خبری دو انفاق متعلق بیان شوی دی وګوره یو عام انفاق دی او یو خاص هغه انفاق للجهاد دی انفاق للجهاد زمونږ مقصد دی چې کې صرف هغه انفاق للجهاد دی مطلق انفاق نه موږ بحث نه کوو خبیر انفاق مسئلہ چې قرآن کې بیان شوی ده نو په دې کې اته عنوانات دي اته طریقو باندې مسئلہ ذکر کیږي. یو سره امر دی د انفاق، د انفاق باره کې الله امر کوي. دویم مقصد اقسام د انفاق ذکر کوي. دریم ترغیب ورکوي انفاق ته. څلورم د انفاق د پریښودلو سزا بیانوي. پنځم مصارف د انفاق بیانوي او شپږم طریقه د انفاق بیانوي. اووم شرطونه د قبلېدو د انفاق بیانوي او اتم موانع د قبولیت د انفاق ذکر کوي. موانع د قبولیت د انفاق چې د کوم وجه نه انفاق نه قبلېږي، دا اته قسمه بحثونه کېږي. اول امر د انفاق کوي، دا قرآن کې بار بار و انفقوا فی سبیل الله یا انفقوا مما رزقناکم. نو انفقوا فی سبیل الله امر سره ذکر کوي. دویم سره اقسام د انفاق ذکر کوي. انفاق ډیر قسمونه بیانوي. یو انفاق للجهاد دی، وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. دلته مراد انفاق للجهاد، د جهاد لپاره مال ولګوي. دویم انفاق دی په حاجتمندو باندې، لکه مور او پلار باندې خیرات کول، خپلوانو باندې، یتیمانانو، مسکینانو باندې، مسافرو باندې. نو دویم دغه انفاق د حاجتمندو ذکر کوي، لکه دا سورة بقره 215 کې ذکر کوي چې ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. نو دا انفاق دی په حاجتمندو باندې. دریم انفاق خاوند دی په ښځه باندې، نرنه چې زنانه باندې کومه خرچه کوي. سورة نساء 24 کې دا راځي، و بما انفقوا من اموالهم، په دې وجه نارینه خرچ کوي د خپلو مالونو په زنانه باندې. څلورم انفاق دی مخکې د پاتې مکې نه، او پنځم انفاق دی وروسته د پاتې نه. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. نقول یو انفاق د پاتې نه مخکې او بل سری وروسته دی. شپږم انفاق سی مهر ورکول زنانه ته، نرنه چې زنانه ته کوم مهر ورکوي هغې ته انفاق ویلی شوی دی. و آتوهم ما انفقوا، سورة ممتحنه لسم کې راځي، یا ولیسلو ما انفقوا وسلو ما انفقتم. نو دغه آیت کې انفاق نه مراد څه دی؟ هغه مهر ته مراد دی. اووم انفاق د حاملې دی په حالت د عدت کې، انفاق دی په حامله باندې په حالت د عدت کې. یو حامله زنانه د هغې ته طلاق ورکړی شي، هغه په عدت کې، نو په هغې باندې به نفقه خاوند کوي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، سورة طلاق شپږم کې راځي. نو دا انفاق دی په حامله باندې. اتم انفاق دی په مرضعه باندې، په عوض د تی ورکولو کې. یو کومه زنانه د بچي له تی ورکوي، نو هغې باندې به خرچه کولی شي، خرچه به پرې کولی شي. دا د هغې د تی د ورکولو سره عوض دی. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لم سورة طلاق وهم كراجي. نو بارحال دویم بحث د انفاق متعلق سره، هغه انواع د انفاق، مختلف انواع د انفاق قرآن بیان کړي. ټول څو انواع شو؟ اته انواع، اته قسمونه دا قرآن بیان کړي دي. دریم مضمون د انفاق متعلق، هغه ترغیب د انفاق ته، انفاق تضیف دی، ترغیب هم بیانیږي. لکه سورة بقره 216 کې وایي چې څوک د الله په لاره کې مال لګوي، هغه الله په اووه سوه باندې قبلوي. بیا سورة بقره 222 کې وایي چې څوک د الله په لاره کې مال لګوي، د هغه څه به یېره او غم بنوي. بیا سورة توبه 123 کې وایي چې کله مجاهدین لږه خرچه کوي او که ډېره، نو لري کله کېږي. په سورة سبا 9 کې وایي چې سو خیرات کوي انفاق کوي نه الله دغه وزونه ور کوي سو د پاتور نه هشتم کې وای چې دا خیرات کول د تجارت ده چې دا تاوان نه کوي سره خیرات وکي دا د تجارت ده چې دا تاوان نه کوي سورت حدید اوم کې وای چې غټ اجر دی ولا نو بہرحال دا غزیہ پر ترغیب الی الانفاق ہم ذکر کئی سنورم بحث انفاق متعلق غدارے چھ دے انفاق پر خودل سزا یو سلے انفاق پر سبیل اللہ نہ کئی دے نقصان سزاگانی سری اللہ تعالیٰ دا وچا سزا و عذابون ام بینی چھا دا اللہ تعالیٰ پر لارکی مان نہ لگئی لکه په سورت ال عمران یو سل اتیا کې وای چې څوک بخل کوي نو دغه مال به غاړه ته چولې شي څوک بخل کوي په مال باندې نو دغه مال له گنجې مال جوړیږي په سر کې به دوه تور داغونه حدیث شریف کې راځي دا انسان به اوښکون رانیسي او ته وایي بچا نه مال وکه وکنځو که ستا مال یم ستا خزانې یم قرآن کی سوئی سوئی طوقون ما بخیلو بهی یوم القیامہ دا مال بول اللہ غار تورار تایی دین با یوم مار جوڑ کی او غار تا بیورار تایی دا ایسا زالا سوئی توبہ کی بیوئی سلور دیشم کی چی دا مال با جہنم پور کی گرمو لیشی او دا تن دیر در شاپی دا غلیشی کم ما چی سری سی اخو زانکی نی خرش کئی نہ بس جنم پور کی گرم اولے کی گی تندیا اڈڑا شادہ پی داغل شی بہرحال سو کے انفاق نہ کی لگی سزا ہم بیان شویرا پنجم باس انفاق متعلق عوام صارف انفاق چنفاق و خیرات بچا بانی قول شی نہ مصارف سوت بقری و سلواویا کے بیانی دس پن نسم کی دو سو دریویا کی مصارف بیانی لکه ایتیمانان یاری او مسکینان و مسافر یاری سوال کون کی یاری مریان ازادول یاری چه دیر پار مال لگو لیکی ایتیمانان تیور کئی مسکینان تا مسافر تا سوال کون کو تیور کئی مریان پی ازاد کئی مور و پلار لیور کئی دارنگی ہوا محتاج خلق چې الله په دین کې مصروف ای اغیر مال ور کوي بے سوئے تو بش فتم کی نور آتما صارف بیان ای چدی خلق و اصور کئی مال ور کوي بے پینزم باسر مصارف دے انفاق شپگم باس اغا طریقہ دے انفاق طریقہ دے انفاق سمان خیرات با پا کم طریقہ بانے کے نگوری خیرات به یو د هغه ماننه کوي چې هغه ستا د ضرورت اصلي نه زیاتي ستا چې کومه شته ضرورت دی د هغې نه زیاتي مال دي د هغې نه خیرات وکوي دویم چې کله خیرات وکړي نو خیرات د شپې هم کولی شي د ورځې هم کولی شي په پټه هم کولی شي په ښکاره هم کولی شي دا سورت بقره 224 کې ذکر کوي التوي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجر عند ربهم الله يا كسان خلق خمال نشفي دور دي پټو پخ کار باندې نشفيم سره خیرات کولای شي دور زم کولای شي پټا کار ټول طریقو کولای شي بعد خلق صرف د جمعې شپې خاص کړي نه د جمعې شپې خاص کول مناسب نه دي خیرات سره هر وخت کولای شي دریم خرچه کې به کمی زیاتی به نه کوي میانه روي به کوي لکه دا سورت فرقان 28 کې وایي والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما په خرچه کې به اسراف هم نه کوي بخل هم نه کوي میانه روي به کوي دانی ولا تجنی لکا مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا تے بن اسرائیل نے اشتم کی دار آزی خیرات کے بسرے میان روی با کئی درمیانہ طریقہ با دے کئی نو دا طریقی دین پاک ذکر شوی چی مثال خیرات دشپیم کولا شی دورا جی پا پرنا کیم کولے شی تیارا کیم کولے شی پتاو خکارا وارا طریقے کولے شی دارنگی کمی زیتے بانکے اسراب بانکے بخل بانکے میانروی باکے وما خبر شرطونا دا قبل دو دا انفاق خیرات کلا قبلی گی دا ای شرطونا سری نو یو شرط دانے چھ دا خیرات دا روز تا با زباطنا تنگول بنائی کو مثال دا خیرات دا چال ورکو زباطنا دی پی وکلا یا دی اگر تکلیف بی ورکو خدمتونا دی دی وقتل نو سر محروم کی گیر سوابنا ثم لا یدعونا معان پا قومنن ولا اذن لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة البقرة 222 کی راضی کہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا اذن منن زباتن بنی ولا اذن سنگول بنی تکلیف پر کول بنی چا لچری خیراتی شی ورکله دغه به خدمتونه نه اخری بیا زم پا مال به خرج کې در دینه وزن ساتي لکن لا پاکوی انتقو من طیبات ما کسبتم دا پاک من نبا خیرات کے اولا تیمم الخبیث من ہو ردی مال قصف بنکی ردی مال بنور کے لکن بعد خلق پا خیرات کی زکاة کی ردی مال ورکی چکم بیکار شی اغا خیرات کی ورکی اللہ خطری قدار چکم خوش شی اغا خیراتی کی دریم داش خیرات بس صرف در نا در زاد پاری و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله سوره بقره 222 کی وای و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاش خاص نہ کوئی مگر د پاد لټولو در زاد نا پاک الله رضا بری مقصدی دانه یو مال هذین عند من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربنا علا نشاب بدلا با نخلاسے بعض خلق خیرات کی خود یو بدل شکلی تی جوڑ کلی لکہ مثال چا خیرات کلی او دتے جواب بکو نو دیم آغا چا تا جواب کوئی چی دتے جواب کلی بدل گلی نو بدل با دا خیرات نا نجوڑے بلکہ صرف دا اللہ رضا با دیب کی مقصدی سنورم دا چی کم محبوب مالی لغین بخارچ کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سوره عمران 29 کی داوی حتى تنفقوا مما تحبون شکم غوا محبوب مالی لغینه بخیرات کی پنجم د مد شروع کیدونه مخ کی بخیرات کی ما خلق دا وصیتونه کی چې ما د من رس ما شیدونه دونه خیرات وکای نه خطر قدره شیخ خپل جون بانی سره خیرات وکي فکر لا ينفقوا مما رزقناكم من قبل ايات اهلكم الموت من قبل ايات اهلكم الموت مر مخي سو کوي خیرات وکي نو دا خبر اسری شرطونه د قبل دو د انفاق اتم خبره د انفاق متعلق موانی د قبل دو د انفاق موانی د قبل دو د انفاق چد کم و اسباب دو وجنا خیرات بے نقبلی گی نداغی اسو معانی ذکر کئی یہ اس بات نہ دا کب چاہ دی خیرات اس بات سوام نسل محروم شی دارنگی چاہ دی بے تکلیف ورکو دا چاہ تنگول دی بے وکلا یار یا کاری دی وکلا لکہ دا سنت بقرہ کی ذکر کئی دو سوا سلور شپیتا کی یا ایو الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس اللہ یا مومنان برباد او خپل خیراتنا په زباتن او تکلیف پر کولو باندې په شان دا چې خرج کوي خپل مال لپاره د ځان خود او خلکو ته وګوره درې شی نه ذکر لا یو المن زباتن بل اذا او بل سر رئاء الناس خودنه د دې درې وجونه خیراتون سوابون سره بربادی گی سنورم دنیاوی غرز دنیا دا پار سره خیرات کئی مدت سواب بین ملاوی گی لکدا سورت الامران یا سلو اللسم کی ذکر کئی مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا کمثل ریح فیها سلنا صابت حرف قوم ظلموا انفسهم یعنی مقصد دنیاوی لالچ بانی سره مال خرچ کئی دنیوی غرض بانی نو دے والا سوام نسی محروم بئی. یہ مثال اللہ دا فصل لے چغی بانی گلی راشی دا فصل سشی ہلاک شی. پنجم دا حق پا مقابلہ کی چکم خیرات وکلیش نو او خیران نو قبلی دا سورت انفال شپک درشم کی ذکر کئی پس ینفقون ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون. اللہ دی مانو خرچ کی و بیا با سوزونه کی و مغلوب بشی. لقد حد پا جنگ کی کفار دیر مانو خرچ کلیو خو قبول شوی تی ندی. لقد حق پا مقابلہ کی مانو لگول شپاگم پیسق اعتقادی و نفاق دیدو انہ بے خیران نقبلی گی. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. اللہ وی منافقان تا کتاس خیرات و خوخا کوئی کپنا خوخ دا نقبلی گی کتاس فاسقانی وی جو سنے منافق دے فاسق دے دا خیرات و صدقہ نقبلی گی. نو بہرحال دا انفاق پی سبی اللہ متعلقہ ات قسم بحثنا پا قرآن کی شوی دی خدا خوارو واری دی یو زیبل زی نو اغیلا دا ترتیب رب چلی دی منگو استازان ورکلے چی طول ات بحثنا دا خیرات او دا انفاق متعلق بین شوی دی. اوام اصل اغسل تنظیم او اتم آداب لکن منگو لاغ مقصدونا چی دا اغی تعلق دا چا سر دی دا طول قرآن کریم سر دی ناغا تم مقصدون او دیس فوری سو بیان شو شپاگ و سغا وم او تم ذکر کو شاید تنظیم بیو آداب بتوی. بعد علماء دا شپاگ مقصدون بیانی تنظیم و آداب مستقل نذکر کئی او بعض علماء مستقلن ذکر کئی نمان دلتا مستقلن ذکر کلے رہے دکا بحث پاکی دیر دے او دا بحث دیر مهم دے نو پا دیو جا منگی تفصیلم دیر لیکل ہے رے او دا مستقل اصل و گرزاو. نو گو دے تنظیم مقصد دارے چھ مومنان لپا خپل میز کی منظم و سیدل پکار دی چھ داری وقت پا نظم و جماعت کی تیری گی اے تنظیم وی منظم طریقہ بانی و سیدل چھ داری وقت پا نظم و جماعت کی تیری گی او دا داب و یو مقصد دارے چھے داغی وقت پا اغا عذاب و اصول کی تیری گی چھے پا اغا عذاب و نظم او تنظیم او جماعت منظم کی گی دا سی اصول کی وقت با تیرے چھے پا اغی بانستان جماعت او نظم سرے منظم کی گی ایتا نظم او نظام ام وی تنظیم او عذاب متوی نظم او نظام متوی بے تنظیم پا عذاب و بانی منظم کی گی او آداب پا دے تنظیم بانی چلی عملی کی یا نافذ کی گی. نو تنظیم او آداب یا نظم او نظام دا دیو بسر لازم و ملزوم دی. تنظیم سمانا پیو جماعت کی پا منظم طریقہ وقت رول او آداب سمانا او خبری او اصول چکر اسرے پا غیبانی وقت رئی نو جماعت پسرے منظم کی گی. دے دوڑ خبر و خیال ساتل دا دیر ضروری اور دیر مهم دی دا تنظیم او دادا بو بیر تنظیم پا دیر دیر دی سلیہ چی پا منظم طریقہ وقت رئی تنظیم کے وقت رئی پا منظم طریقہ دا دیر دیر پا دیر دی دا دیر پا واجبانی اغشی قیمتی کی گی لکا گلونا جدا جدای قیمتی دونا نئی او حسنیم دونا نئی خوشی کلا منظم کرش دا گلونا مثلا یو امیل کی ہار کی ناغا بیردی قیمتی شی یو یو گل دیو جدا پرو دی دا دونا وزن او قیمت نلری خود دا گلونا چی یو امیل یو ہار شکل ورک لیش نزدی فائدہ و قیمت بیسی شی دیر شی دانگی مسلمانان کر وری خوارو آرائی داغی تنظیم او جماعت نی ناغا دونا فائدہ نلری خوشی کلا مسلمانان منظم شی پی یو جماعت کی نداری پیدا و برکت بیر دیر زیاد شی. یا دان یہ خاٹ یا گٹی خختی دی بلاکونه دی جدا جدا پراته دی نو پایده نداری و چې کله دا منظم شي یو دیوال یو آبادی تی جوڑه شی نو پایده دیره شی مثلا دا جماعت دی دی که ایتی و بلاکونه مثلا لگی دی لی یا خطه و گطه پیو لگی نو دا دونه پیده دی خطه و گطه نی دی بلاکونه و دی تو پیده دومره نی و چې کله دا په منظمه طریقه بانی و لگه و لیش دی آبادی کی نو دی آبادی پیده بیسی دیر زیاده شی یا مثلا د جمع مونز و انفرادی مونزه نو د جمع مونز انفرادی مونز دیر زیاد غوره دی د جمع دا منزه پا زیلا دا زال نمازه نا پینزی شویش ترجی زیاد دی نو یو مسلح مثال یو کارتی وکیو او بل بانی دوم را سوابون دیل که پینزی شویش مونزو نا چلی کری دی نو دو نا پارق دا سه دا وجه نرالی نو دی نظم دا وجه نا جماعت او تنظیم دو وجه پا جمع مونس که نو دیکی جماعت او تنظیم را ری مثال سوابون هم دیر شو او دی اتفاق اتحاد مظاهره که کی نوری پیاده و برکتون هم دیر لری یا مثلا وارا وارا لختی ری لگی لگی او برا بایگی اگا دونه پایده نلری خدا لگی لگی او بسلا را یوزی که او غط والتی جوڑه گی اگا بیا دیر پایده لری یوزی که گندگی دو دیران دی لگی لگی او با اوانه شي لري کوله د مخینه خو چې کله دا ټول یو برا یو ځای شي او منظم شي یو غټه والتې جوړ شي نو بیا ډیره ګندګي د مخینه لري کولای شي نو بارها د نظم او د نظام ډیره پایلې دي او ډیر برکتونه دي بیا د تنظیم لپاره څو قسمه اول انتظامیه دا ضروري مثال هغې ته تهذیب الاخلاق وایي تہذیب النفوس متوئی تہذیب الاخلاق و تہذیب النفوس اول سیاست مدنی یا تہذیب المملکت موئی بل تدبیر المنزل او دیتا اصلاح البیت متوئی نو تہذیب الاخلاق سیاست مدنی او تدبیر المنزل دا امور انتظامی دا تنظیم و جماعت دپار ضروری دارنگی تنظیم و جماعت جوړول ضروری جماعت دپار امیر پکاری دا امیر صفات تا قتل پکار دی دا امیر اخلاق تا قتل پکار دی دا امیر اطاعت پکار دی دارنگی پا جماعت کے دری قسم ارکان پکار دی درعیت احکام بے درعی و رعیت احکام دی یو درعیت ما بین کی دنن احکام دی یو درعی و رعیت ما بین کی احکام دی نو گوری دا ټول تنظیم لپاره دا ټول خبرې سری ضروری دي تهذیب الاخلاق سیاست مدنی تدبیر المنزل جماعت جوړول دا د پر امیر دا امیر د انتخاب صفات دا امیر تابعداری کول جماعت چې پاکي درې قسم ارکان په کار دي روسه تفصیل روان دي درعیت احکام بسی درعی او رعی په مابین کې به کوم احکامی وا شوی پی دانگی دی جہاد پر وقت کی کم آداب تا و قوانین تا ضرورت دے دا ټول دا تنظیم دا پارا دا جماعت دا پار دا سری ضروری خبری دی نکاول دا تہذیب الاخلاق با مونگور تنظیم دا پارا مونگور تنظیم دا پار سبا کار دی تہذیب الاخلاق یو تہذیب الاخلاق او دیتا تہذیب النفوس سموئی لکه دیر پا اللہ صفات در صورت بقری پی اوسو لواو یا نمبر آیات کری چاہا که پینزه تعلق در عقیده سلری و پینزه تعلق در عمل سلری یعنی مقصد داره چی در مجاہد عقیده برابر شی و عمل امسشی برابر شی دانه که در مجاہد در زلی اسلام موشی در اندامون اسلامی موشی در دیر پا رای تازیب الاخلاق در دیر پا رای چه در دیر پا رای در یا دا دی مجاہد یا دا دی مسلمان اغا شخصی اصلاح وشی دا عقیدان برابر شی و عمل برابر شی دا تنظیب الاخلاق دا دیر پاری سیاست مدنی دیر پاری چه مثلا ملک برابر شی ملک اصلاح وشی ملک امن را شی ترقی را شی سیاست مدنی دیر پاری دا دی تفصیل لاروان دی سور بقره کی دیر پار سلور حکمون بیانی گی مثلا اول حکم سره اجرا د قانون د قصاص چې څوک قاتل دی ظالم دی هغه نه بدله والی د ظالم لاس ونیسئ چې چا باندې زیاتی ونه کړلی شي. لکه الله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل نو څه باندې یو سړی راولګېد قتل یې وکړو نو هغه قصاص واخلئ. قصاص ولې واخلئ؟ ولې که ته قصاص وانخلئ دائما چې به خانه جنگی شروع شي. نو چې کله خانه جنگی شروع شي نو به اختلافات راشي، به مسلمانان جیان نشي کولی. خو چې د ظالم نه مسلمان نور مسلمانان اسلامی حکومت یغه قصاص اخلي نو بعض د دوه کسانو مابین کې لانجه نه پیدا کیږي، اختلافات نه راځي. نو یو حکم څه دی؟ هغه دا چې ظالم نه بدله والی، یا د قصاص حکم څه کوي؟ جاری کوي. دویم حکم څه؟ تقسیم الاموال بالقانون الشرعي، مانا بل شرعي قانون موافق تقسیموي، څوک د بل چا حق ونه خوري. لکه دا سورت بقره یو سل اتیا کې ذکر کوي چې مال د شریعت مطابق څه کوي؟ تقسیم کوي. د دې لپاره څوک د یو بل حقونه ونه خوري. دریم حکم روژه ونیسئ، د دې لپاره چې تاسې بدنونه څه شي کلک شي، د لوږې تندې سره تکلیفونو سره ځان عادت کوي، روژه کې دا پیدای. سړی روژه نیسي یا د سختو سه عادي شي، د لوږې تندې سه عادي شي. ځکه جهاد کې کله سخت هم راځي، لوږه تند هم راځي، په دې روژه کې مسلمان ته یو تربیت وي چې مثال په ځان لږه سخته تېروي، ځان باندې لوږه تنده تېروي. چې مسلمان د لوږې سره د سخت سره عادي نغب جهاد کولی شي. دا سورت بقره یو سل درې اتیا کې ذکر کوي، کتب علیکم الصیام. څلورم حکم څه ذکر کوي؟ ایمانانی رشوت، چې د یو بل مالونه په حرامو طریقو په ناروا طریقو مه خورئ. دا سورت بقره یو سل اته اتیا کې ذکر کوي، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د یو بل مالونه په ناروا طریقو مه خورئ. نو چې کله د یو بل مالونه په ناروا طریقه نه خوړل کېږي، نو بیا مسلمانان صحیح منظمي متفقي د هغې قوت برابري جهاد کولی شي. دغه جهاد په نتیجه کې بیا فتوحات راځي، شرعي نظام ناپیس کېږي، دا پیدېږي. بیا ناوله خبره څه وه؟ تهذیب الاخلاق. دویم څه وه؟ سیاستي مدني. او درېیمه خبره څه؟ تدبیر المنزل. تدبیر المنزل هم ته وایي، اصلاح البیت هم ته وایي. یعنی مقصد دار د کور د برابرولو لپاره. سورت بقره کې بیا اتلس احکام بیانیږي، اتلس حکم لري د اصلاح البیت او تدبیر المنزل لپاره، چې کوم مقصد د مجاهد یا د مسلمان عقیده برابر شي، عمل هم برابر شي، او به کور هم برابر شي، ملک او وطن هم برابر شي، نو دا به صحیح جهاد کولی شي. دا حکمونه د دې لپاره دي، تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل او سیاستی مدنی. تهذیب الاخلاق څه مقصد؟ چې د مجاهد عقیده او عمل برابر شي، او تدبیر المنزل چې د کور برابر شي، سیاستی مدنی چې ملک او علاقې څه شي برابر شي. نو دې وخت کې مسلمانان به صحیح جهاد کولی شي، او دغه جهاد برکتونه هم به ډېرې زیاتې، فایدې هم ډېرې. مثلا د دې د جهاد په نتیجه کې بیا فتوحات راځي، په هغه کې شرعي نظام چې دی نافظ کېږي، دا پایدې. درې خبرې خدا ذکر شوې. بل تاسیس الجماعت، جماعت جوړول. مسلمانان دا پکاري چې دغه یو جماعت وي، او دغه جماعت دپاره پنځه قاعدې بیانېږي. اوله قاعده دا بیانېږي چې عقیده به د ټولو وي، ځکه چې عقیدو کې اختلاف وي نو بے په تنظیم کې جماعت کې اختلاف پیدا کیږي. نو عقیده بم د چای د توحید بی لنانه بیری. دا سورت عمران یو سل دویم کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مؤمنانو، ورګی دا لنانه په حق یې سره. شاو الله رحمه الله وی الفوز الكبير کې فی الشرک والکفر وما یرجو فی الاعتقاد، د کفر شرک او د عقیدې باره کې د الله نه یره وکئ، ټول د الله نه ویریږئ، صحیح عقیده جوړه کئ. نو چې د ټول عقیده یو شانې برابره شي، نو بیا صحیح جماعت چلیږي. دویم قاعده د جماعت سره هغه دا ده چې قانون د ټولو به صحیح قرآن پاکی دا د سورت عمران یو سل دریم کې ذکر کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولې ولګوي د الله پر صحیح باندې ټولو مه بیرابیل کېږئ وګوره سمانه ټول د الله کتاب را جمع شي په قرآن باندې په شریعت باندې ټول را جمع شي ځکه چې ټول په خبره کې شریعت ته رجوع کوي نو دی منځ کې اختلاف نه راځي یا دی جماعت به بیا صحیح د مسلمانانو دا منظمه بی نو څه معنی اتفاق وکړئ اختلاف مه کوئ خو اتفاق راځي په حبل الله د الله په رسۍ چې قرآن دی شریعت دی چې ټولې پیسې د الله کتاب باندې کېږي په شریعت باندې کېږي او تاسو ته غاړه ږدئ نو بیا به اختلاف نه راځي ټول به متفقي دغه دویمه قاعده ده د جماعت دریمه قاعده د جماعت څه ده دریمه قاعده دا ده چې ارکان د جماعت دا به صحیح فعال بی یعنی که به سستي نه وي چست چابک بی دا هم دغه سورت عمران یو سل څلورم کې ذکر کوي ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر یعنی مقصد داره دعوت اهتمام بکوی امر بالمعروف بکوی نهی المنکر بکوی دعوت اهتمام بکوی او دغه لنګ کوم مقصد د پاره دی جماعت جوړ کلی اغه ته دعوت چلے نو ارکان به صحیح فعال بی ارکان به صحیح کارکوننده بی سلورم قانون اغه دا ذکر کوي چې ملګری په جماعت مال لګی بخل بنا کوي دا سورۃ عمران یو شل پنځم کې ذکر کوي وما يفعل من خير فلن يكفروه الله یو چې دای کوي من خیر اند نه کمن نه فلن يكفروه نو هیڅ لري بده محروم اند شي دغه د ثواب نه وما يفعل من خير فلن يكفروه دا خیر عام لفظ دی خدای کې انفاق په جماعت دام داخل لی پنځم قانون سره هغه دا چې ملګری برازداری د جماعت ملګری براسي چې هغه به خپل رازونه نه خوري دشمن ته به خپل راز هغه نه ښکاره کوي دا د یو سنت لسم کې ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ای مؤمنانو منی سی رازدار دوست ما سوا ستاسو نه بطانة سوا من دونکم کافر دی غیر دینه دی هغه به خپل رازدار نه ګرځي خپل رازونه به هغې ته نه ورکوئ نو بیا دا پنځه قاعدې د څه دپاره شوې د جماعت دپاره لس خبرې د تهذیب الاخلاق دپاره شوې پنځه تعلق د عقیدې سره لري او پنځه د عمل سره او څلور د سیاست مدني دپاره شوې او اتلس د تدبیر المنزل دپاره شوې او پنځه خبرې د څه دپاره شوې د جماعت دپاره شوې تنظیم او جماعت دپاره بیا پنځمه خبره غدا ده چې د جماعت د حفاظت او ترقۍ دپاره آداب پکار دي یعنی هغه آداب چې په هغې د جماعت حفاظت او ترقۍ راځي د معاشرې اصلاح ورسه کېږي اختلافات ورسه ختمیږي نو دې دپاره آداب سورة الحجرات کې بیانیږي سورة الحجرات کې هغه آداب بیانوي چې په هغې باندې د جماعت ترقۍ راځي جماعت پې محفوظ وي اختلافات ورسه نه پیدا کېږي بلکې اختلافات ورسه ختمیږي اغه آداب سری اول ادب به فاول نمبر آیات کی ذکر کئی انت اللہ تعالی یا ایو الذین آمنوا تقدموا بین یدی اللہ و رسوله اول قید سرا تعظیم دا اللہ و رسول کوئی او دا قرآن و سنت خلاف و اعلان مکوئی اللہ و رسول ادب شکے او دا شریعت خلاف و اعلان نکے نو جماعت به صحیح محفوظ بی اختلاف به نراځي دویم ادب ذکر کوي دوی نمبر آیات کوي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تشهروا بالقول د دې مقصد دا دی چې د پیغمبر عزت او احترام کوئ خپل رسم رواج د نبی علیه السلام په سنتو باندې مه اوچتوئ نو چې د پیغمبر قدر او احترامي دا د سنتو احترامي او رسمونه رواجونه په هغې نه مخکې کېږي نو هم مسلمانانو جماعت به محفوظی خلاف او کې ناراضی. دریم ادب ذکر کوي به روسا شپږم آیات کې یا ایها الذین آمنوا جاءکم فاسقون بنبأٍ فتبینوا. د دې مقصد دا دی چې الله د خبرو تحقیق کوي، هسې نه چې د خبرې تحقیق دې نه کړې، لانجه او جګړه پیدا نه شي، اختلافات را نه شي، د خبرو پوره تحقیق کوي. څلورم ادب به عروس ذکر کوي دغه نهم آیات کې، نهم آیات کې وایي وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما. د دې مقصد دا دی چې ملګرو مابین کې دروغ او د سولې کوشش وکړي، مسلمانان یغی میں کس خبره باندې خفغان اختلاف راشی، دایی میں کې دروغ او د سولې کوشش وکړي. پینزم ادب د یو رسم کې ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم. د دې مقصد دا دی چې ملګرو عزت او قدر کوي، ملګرو د بې قدرۍ بې عزتۍ نه ځان وساتئ. ملګري دي د یو بل، جماعت ارکان دي، مسلمانان دي، د یو بل د قدر احترام کوي، د یو بل د بې عزتۍ نه دي ځان وساتي چې اختلافات نه پیدا کیږي. شپږم ادب دولسم کې ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. د دې مقصد دا دی په یو بل بدګماني مه کوئ، بی ولا تجسسوا جاسوسي مه کوئ، بل ولا یغتب بعضکم. الله دې یو بل غیبتونه مه کوئ، بدګماني مه کوئ، جاسوسي مه کوئ، دې یو بل غیبتونه مه کوئ، ځکه دا کارونه سبب د بې اتفاقۍ ګرځي چې بدګماني کې جاسوسي کې په یو بل دې یو بل غیبتونه کې، نو دې د وینا بې اتفاقۍ راځي. اووم ادب وروسته ذکر کوي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. فضیلت او کرامت د ملګرو په تقوا نه په نسب باندې، دا وو خبرې دي چې دې خبرو خیال ساتل کېږي، د مسلمانانو جماعت به صحیح محفوظي، دایمه کې اختلافات نه راځي، لانجې او مشکلات نه پیدا کېږي. نو برحال دا وو آداب شو، پنځه قاعدې شو د جماعت لپاره، او به وو آداب شو د جماعت د ترقی او د حفاظت لپاره. بے دری قیدی ذکر کئی پر صورت مجادلہ کی، دا منافقین دا اصلاح دا پارا، دا مومنان اسلام سکی، خصوصاً دا منافقان اسلام سکی. اوہ قیدی سری صورت مجادلہ کی ذکر کئی، نہم نمبر آیات کے اللہ پاکوئی یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول. اول قاعده دا ذکر کئ چې الله د ناجائز جرګو نه ځان وساتئ، یو ځای کې غلطه جرګی اجلاسی نو دغې نه ځان وساتئ، ځکه دا د منافقینو کار دی، غلطې جرګې او غلط اجلاسونه کول دا د منافقینو کار دی. دویم قاعده روسه ذکر کئ دی ول سمات کئ آل توئی چې یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. د دې مقصد دا دی ملګرو خیال وساتی، او خصوصا د علما کرامو دغې د په ځان تفتیب تیر کئ، مجلس کې ول ځای ورکئ، مجلس کې قدر او احترام یې وکئ. دریم قیادت ولسم کی ذکر کئی یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. دې مقصد دا دی امیر خواته ورځي ځان سره تحفه ویسی چې ستا اخلاص او ستا نفاق وضاحت وشي. نو ګوره دا درې قاعدې شوې، دا درې قاعدې د څه لپاره دي؟ دا د مؤمنان لپاره، خاص کر د منافقینو د اصلاح لپاره دي. یو دا چې د غلطو جرګو نه ځان وساتئ، دویم دا د ملګرو خصوصا د علماو احترام او قدر وکئ، او دریم چې د امیر څه خواله ورځي نو ځان سره صدقه او تحفه ویسئ. نو بهرحال دا درې قاعدې د دې لپاره دي. بیا ګورئ د کله چې جماعت د مسلمانانو وي او تنظیم د هغې دپاره امیر په کار دی. مخکې دا تیر شو د امیر صفات دام مخکې بیان شو، د امیر اخلاق دام بیان شو، د امیر اطاعت په کار دی، د دې خبرو وضاحت هم وشو. خو یولسمه خبره اوسه بیا دام ده چې ګورئ، امیر به د ملګرو نه مشورې اخلي، نو شوراګان اهتمام به کوي، ځکه الله تعالی وایي وشاورهم فی الامر، دارنګ و امرهم شورا بینهم، نو د شوراګانو اهتمام به کیږي. مسلمانان په کادار چې کوم کار کوي مشورې سره کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د شوراګانو ډېر اهتمام کاوه، سرت دې نه چې هغه ته به وهم کېده، ضرورت هم دومره نه و شورا ته، خو بیا مې د شوراګانو اهتمام ډېر زیات کاوه. دولسمه خبره، په جماعت کې درې قسمه ارکان پکار دي. دا سورت مزمل د اخیر نه معلومیږي چې جماعت کې دا درې قسمه ارکان پکار دي. یو هغه ملګری دي چې هغه د قرآن کریم باندې پوهیږي، د قرآن عالمانی، لکال تای فقره و ما تیسر من القرآن. پا دیکی ریت اشاره دا چی او داس ملگری چی قرآن عالمانی، او دویم سری چی غبا تجارت کئی، تجارت والا بای. و آخرون یضربون فی الارض و یبتغون من فضل الله، تجارت با کئی مال با گٹی. او درین و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، مجاہدین فی سبیل الله بای. نو جماعت کې همداسې افراد او ارکان پکاري، یو عالمان چې قرآن او حدیث پوهیږي، او دویم څه دی هغه چې د جماعت دپاره مال پیدا کوي، تجارت په ځینې ده په بله ذریعه باندې، او دریم بیا هغه دی چې هڅه کوي قتال فی سبیل الله به کوي. نو دا هم ضروري. دیارلسمه خبره، د جهاد په وخت کې کم کم قوانین ضروري. نو دې لپاره سورت انفال کې بیا دیارلس قوانین بیانیږي، دیارلس قاعدې دي سورت انفال کې. دیارلس قاعدې کمی کمی دي، دا ټول دغسې تعلق لري د نظم او نظام سره، چې د مسلمانانو دا ژوند دا ټول په یو نظم او نظام کې تیریږي، چې دی ښه منظم وي، د دې اتفاق برابر وي، دی کې اختلافات نه وي. نو چې څومره دی ډېر منظم وي، دونه به دی قوت په ځای باندې، او دی به صحیح جهاد کولی شي، دی جهاد کې به صحیح نتیجې او صحیح ثمرې مخې ته راځي. نو بهرحال بلا قاعدې دي، دیارلسم نمبر چې هغه د جهاد په وخت کې ضروري دي. دیارلس قاعدې سورت انفال کې بیان شوي دي. اوله قاعده پنځلسم آیات کې وه، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولهم الادبار. اوله قاعده څه ده؟ اول دا ده چې مجاهدین به د میدان جنگ نه تیښته نه کوي. یو قاعده داره، دا تیښته کول لویه ګناه ده. دویمه قاعده شلم کې ذکر کوي، هلته وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله، مجاهدین به د الله او د رسول پوره تابعداري کوي. درې مقاعده چې کله جهاد پر شي، نو بیا نور نفلي کار نه پرېږي، جهاد کې سوالی. داسې لیشتمات کې ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. چې کله جهاد پر شي، دې باره کې حدیث هم راځي، صحابي دی هغوی ما ته نبی علیه السلام آواز وکړو، نو ما لمونځ کوه وروسته ورغلم، وایي ولې تاخیر وکړو؟ وایي ما ورته چې مانځه ولاړم. اول تدایت نه دی اوریدلی چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، په دې مقصد دار چې کله یو پرځي حکم وي، نو بیا ورته نفلي کار نه پرېږده، وایي چې کوم اهم وي هغه مخکې کوي. څلورم، مجاهدین د خیانتونو نه ځان وساتي. ویشتم آیت کې دا ذکر کوي، خیانت مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے مومنانو، خیانت مکوئ د الله سره او د رسول د الله سره، او خیانت مکوئ په خپلو امانتونو کې، خیانتونو نه ځان وساتئ. پنجم دا چې تقوا اهتمام وکي نشته مات کوي یا ای الذین آمنوا تتقوا الله جل لكم فرقانا اے مؤمنان تاسو ولګی د الله نه نسمان الله نه یې راو کوي دا درې په دې بیانې که تقوا در کړه الله پس او غلبه در کی ګناهونه معاف کی دا په دې بیانې بیا شپږم قاعده سلا شپږم قاعده رو څه ذکر کوي هغه رسنو آیتونو کی یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا اے مومنانو کله چې یو شی د ډلې کافرانو سره نو فثبتوا یو دا ذکر کوي یو دا چې الله ثابت قدم شی دویم وذکر الله کثیرا دا یو قاعده ده شپږم قاعده ده خود شپږم قاعده کې اته خبرې راجمه کړي دي یو دا ثابت قدم شی بل وذکر الله کثیرا الله ډیر یادوي بل واطیع الله ورسول دا الله او رسول تابعداری کوي بل ذکر کوي ولا تناز اختلافات مکوي خپل مابین کې بل واشفر صبر کوي بل ولا تکونو کالذین خرجو من دیارهم بطرا مستی مکوي بل وریا الناس ریا کاری مکوي بل وشدون عن سبیل الله خلق د الله یعنی حاصل اداره چې الله د الله نه خلق م بندوي ای حاصل له ترجمه دی نو بهرحال دا څه خبرې پرې شپږم قاعده کې راجمه شوې دي اوومه قاعده وروسته بیانوي چې په جنگ کې د کافرانو سره سختي وکړي چې وروسته ته عبرت واري دا اووه پنځوسم کې ذکر کوي فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون أنت الله وي كچرت دي پا جنگ لاند باسي نو فشرد بهم وطرب دي باني أسوك چه رسل دينا يعني سختي وسوكي چه رسلني كي عبرت والي أتما قايدا دا جنگ نمخي دا جنگ دا پارا تاريه وكي وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ دا شپیتم آیات کې وایي د دې مقصد دا دی چې جنگ نه مخکې د جنگ لپاره تیاری وکړي د دې لپاره چې په کافرانو او منافقانو باندې رعب یې رایې په تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ د الله دشمن نه په یې رایې کې د الله دو قسمه دشمنان یو ښکاره دشمن دی عدو الله او عدو کوم بل منافقین دی و آخرین من دونهم د چې کافران او منافقان په یره کې نهم قاعده د ضرورت په وخت کې صلح او مذاکرات دشمن سره جایز دی یو شپیتم کې وای وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل الله انه هو السميع العليم الله کذی مایل شریتن تم مایل شدیتا سمانا ضرورتی د صلح د مذاکراتو نو دشمن صلح و مذاکرات کولی شي لسم دا چې امیر له په هر حالت کې توکل په الله پکار دی دا دغه څلور شپیتم کې وایي یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین د دې مقصد دا دی چې په الله توکل وکړه ځکه الله تا لره پوره دی نو په الله توکل کوه یو لسم دا چې په امیر لازم دی چې ملګرو د جنگ ترغیب ورکړي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال پنځه شپیتم کې وایي اے پیغمبره ورته اسکه مؤمنان په جنگ کولو باندې امیر له پکاري چې ملګرو ته وخت په وخت باندې د جنگ ترغیبونه هم ورکړي او مجاهدین په جنگ باندې ورته ځي دولسم امیر له پکار دی چې په اول کې قیدیانونه کې بلکه اول کې د کافرانو قتلول په کار دي چې کافرانو باندې رو براش وش پیتم کې دا وای ما کان النبی ان یکون له وسرا تا یسخنا فی الارض الله مناسب دی پیغمبر د شیدا د پاره قیدیان تر دې چې دی وینه توې کې پزما کې ما کان پیغمبر له مناسب نری چې معنا په د جنگ په ابتدا کې د قیدیان په ځای کافران قتل کړي د دې لپاره شریف پروب کې راشي دیان لسم قیده رو سجی کر کئی که په قیدیانو کې څوک دعوه د ایمان وکړي د دې لپاره چې پیدیې نه خلاص شي نو امیر له پکار دی چې له هغې نه پیدیې واخلي او په دعوې د ایمان سره ورته پیدیې نه معاف کېږي ځکه بیا خو به هر څوک دعوه د ایمان وکړي. دا دغه اویایم کې ذکر کوي یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من النصر دې مقصد داره قیدیان دې وکړه او په دې قیدیانو کې ځینې کسان دعوه د ایمان وکړي زه خو مسلمان یم ما خو مخکې نه کلمه ویلې ده او مقصد دا چې ځان د فدیې نه خلاصوي نو هغه فدیه ورکوي ولې که چېرې دغه دعوه ده منظوره شي نو بیا خو به هر سړی دعوه د ایمان کوي نو د هغې نه فدیه واخلئ. بهرحال دا څو قیدې شوې دیانلس قیدې دا د جنگ په وخت کې ضروري چې کله مجاهدین جهاد کوي نو دا هغه آداب او قاعدې دي چې دا د جنگ په ټیم کې ضرورت ډېر لري. څوارلسم خبره د رعیت حکمونه دا ټول هغه امور انتظامیه دي د هغوی تفصیل شروع دی چې مسلمانان پرې منظم شي د هغې وخت په نظم او جماعت کې تیریږي او د آداب او د اصولو مطابق وخت تیروي. نو څوارلسم بیا د رعیت حکمونه دي یعنی هغه حکمونه چې مسلمانان پرې منظم کیږي د معاشره اصلاح ورسره کیږي نو هغه د رعیت احکام دي چې په هغې باندې د رعیت اصلاح راځي امن ورسره راځي ظلم ورسره ختمیږي او د دې لپاره د سورة النساء په اول حصه کې شپاړس حکمونه بیانیږي. سورة النساء په اول کې شپاړس حکمونه دي د رعیت مابین کې اول حکم دا دی چې د یتیمانو مالونه مه خورئ. دا سورة النساء دوه نمبر آیت کې راځي د یتیم سره ظلم او زیاتی ونه شي بلکې د هغې مالونه یتیمانو ته ورکئ او د یتیمانو مالونه مه خورئ. وآواتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الله يورث يتيمانان تداغي مالنا يو حكم دغري ذي حكم دري آيات كوي وإن خيرتم من لا تقصدوا في اليتامى يتيمانان جنكو سر انصاب كوي فبارة نكاكي أول حكم سو مالنا يتيمانان وركي بيوي كي يتيمانان جنكي يو نكاو سكي نعادلو سكوا. دریم حکم زانه ولا دغی مهر ورکی سولر مایت کوي وات النساء صدقات ان نحلا زانه مهر نه کم مهر دغی حق دی نه تخپل حق ورکی. سولرم حکم سره د سپیهان سره نه پوی کسان دغی هم دردی وکي او دغی د مال نه حفاظت وکي. ولا تود شفا اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا دا دی آیت مقصد داره چې د یتیمانو د مالونو حفاظت وکړي. پنځم حکم وروسته اوم آیت کې ذکر کوي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون دا دی مقصد داره چې زانه ولا په میراث کې خپل حصه ورکوي څنګه چې د نارینه وي څه میراث کې شته د زنانه وو هم شته نو زنانه له خپل حق ورکوي او مما قل منه او کثر که لږ یو که ډېرې څه معنا د مړي نه لږ مال پاتې شوی که ډېر مال پاتې شوی خو څنګه چې پکې د نارینه حق دی نو دغه نه کې د زنانه حق هم شته دی. شپږم حکم میراث د قانون شرعي مطابق چې تقسیم کوي او هر شی څه معلومه د خپل حصه ورکوي. یولسم آیت کې وایي یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین دا آیت کې پورا تفصیل دی خو د هغې مقصد دا دی چې هر چاته میراث خپله خپله حق ورکوي خپله حصه ورکوي. اووم حکم پنځلسم آیت کې ذکر کوي چې کومې بدکاره زنانۍ نو هغه کورونو کې څه کوي بندې کوي واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم کومه زنانه د هغې نه خطایي وشي نو هغه کورونو کې بندې کوي. هغه وخت کې لا حد نه و راغلی رجم یا ضرور حکم نه و راغلی اتم حکم نلسم آیات کی ذکر کئی چھ خزلہ میراث مگر زوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا یحلکم ان ترثوا النساء کرہن اے مومنانو حلال نہیں تاثر چھ میراث کے ویسے جانا پو زور بانی سمانا زانا با میراث نگر زوئی دا میراث کی نراجی نام حکم دوشتم آیات کی ذکر کئی چھ دنا سکا میں دو سے نکاح مکوئی ولا تنکیو ما نکا اباؤکم من النساء ناسکا میں دو سے نکاح نکوئی لسم حکم دا محرمات سے نکاح مکوئی اغا زانا چھ اللہ حرامی کری دا غی سے نکاح مکوئی حرمت علیکم مہاتکم و بناتکم ایو لسم حکم دا یوب المالن پا ناروات رقو مخوری دا نا اجتماعیت کی دا ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل شکم حرام نجائز طریقی نپا طریقو دیو بالمال نمخوری دولسم حکم دیو بسر کلم مکوی دولی شمایات کیوی ولا تتمنوا ما فضل اللہ بی بعضکم على بعض اللہ وی ارزو مکوی نکنم مکوی دیو بسر دیو بسر کینه داوی پا داغا بانی مکوی چی دیولا اللہ دیر مقرر کری بلا کم دا نو دیو بسر کینه مکوی دی اللہ سم پا لوزون و پاداری کوی او دا مولا المعلا سر احسان و خوش سلوک کوی ادری دیر شمایت کی ذکر کئی آل تبیوی والذین عقدت ایمانکم پاتهم نصیبهم دی مقصد دارے چاس دی لوز کلے پا لوز و پاداری وکا او دیتا مولا المعالات وی چی مولا المعالات سر سو کئی احسان و کئی یو چا سر دیتا دوستی لوز کلے رے نل اغا لوز و سبی پورا کا سوال لسم حکم مشریبا دنارین حقی اصلور دیشم کی وی چار رجال و قوامون علی النسائی نارین حاکمان دی پزان او بانی یعنی مشری دنارین حق دی زانه ده مشرعی حق نشتا حکمرانی نشی کولی حکمرانی بناری نکی دانه یک کور که مشرعی داد داری نحق ده زانه ده کور مشرعی نشی کولی پیل نزلسم حکم ده خج خوانمه که ده سلح کوشش وکی که خج خوانمه که اختلاف راش دائمه که ده سلح کوشش وکی پینزل ارسم نمبرات که وی وین خیطم شقاق بینی ما فبد حکم من اهلهی و حکم من اهلها خود خواهن میں اس کی دروغی کوشش ہوئی کئی شپارسم حکم آخر کے مسئلہ توحید ذکر کئی چھے دے طول حکمونا کے مہم حکم اغدارے چھے وعبد اللہ ولا تشکو بی شیئن دیو اللہ بندگی ہو کئی دا اللہ سرہ شریک مجھوڑا ہوئی اور بے دغایت کریمہ کی لس قسمہ حق داران ذکر کئی چھے دا لس قسمہ حق داران دیو دا حقون خیر وساتائی د مور او پلار حق دے دبانی د خپلوانو حق دے پتا باندې د یتیم حق دبانی شتا د مسکین د گاونډي د ملګری د مسافر او ما ملکت ایمانکم نو سمانا استا مختلف حقداران دی د دې مختلف حقداران د حقوق او خیال وساتای دا ټول شپار صحکان دی د رعیت د پاره پنځلسم نمبر بے درعی و رعیت دا پار حکومت دی چھ دا دا امور انتظامیون دی بدی مسلمانان منظم کی یہ معاشرہ پی برابری گی دیتا درعی او درعیت حکومت وی احکام سلطانی ہم دیتا وی احکام سلطانی سمن اور حکومت چھ دا بادشاہان سے تعلق دی دا دے دا پار سورۃ النساء دویم ایسا کی اتو حکومت ذکر کئی اتو حکومت دی اول حکم دا آتا پانزوستم نمبرات کی ذکر کئی داغی مقصد دار ہے چھے ار حق دار تھا داغی حق ور کئی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا یقین اللہ امر کئی تاوستا چھے ور کئی حقون دا خلقو الی اہلی اخفل خاوندانو تا سمان ار حق دار تا داغی حق ور کئی کپر دے حقی ناوتا دا حق ور سوا دویم بادشاہ را یت لپکا دی چی جہاد پا نیدبان تیارے ہوگی داروس سے ذکر کئی یا ایو اللذین آمنو خذو حذرکم فان پیرو ثباتی نبین پیرو جمعیہ نو دویم حکم دغه دی د جهاد په نیت تیاری وکړي. دریم حکم د جهاد د په انداز تیارول کسان تیارول پکار دي چې د هغې په اړه کې او په نیتونو کې اخلاص وي، دنیا پرست نه وي. دغه څلور اویا کې بیا دا ذکر کوي چې فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، جانب کی اللہ پناہ نہ کیا کسان چی قربانی کئی جن دنیا بھی آخرت نہ دنیا جن آخرت نہ قربانی کئی اور اللہ رضا مقصدی. سلورم حکم سلے احتیاط فی القتل، چی قتلون کی احتیاط کوئی آسے نہ چی مسلمانان دلا سون و جلیش دا دونوی کی بے ذکر کئی رستا آلتوئی وما کان لمؤمنین ان يقتل مؤمنا الا خطا، دی مقصد داري چې قدونه کې بس کوي احتیاط کوي. پنځم دا چې تحقیق کوي چا کلمه ویله نو داري تحقیق کوي. دا وسلور نوی کې به دا ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، اے مؤمنان چې کله سفر کوئ د الله په لار کې فتبینوا فتبین مخکم دات مغراړه ولو دوزر الله امر د تبین کوي چې خو تحقیق د خبرې کوي. شپږم حکم د هجرت ذکر کوي چې هجرت وکړي. دانه بادشاہ رعیت لا پکار داری چې مهاجرینو ته زیور کی دای خدمت وکړي. دا اوه نوی نمبر آیات کې ذکر کوي د هجرت مسله. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، بلات کے ہجرت مسئلہ ذکر کئی. ہوا مسئلہ قصر الصلاۃ چې سفر کې سلور رکعات په ځای دوه رکعات منس کولای شي او صلاۃ خوف هم کولای شي. دا ورس ذکر کئی چې لا فلیس علیکم جنم ان تقصروا من الصلاۃ، ابی وی ویدا کن فیم فاقمت لهم الصلاۃ، نو قصر او صلاۃ خوف دوړو بیان کئی. آتم حکم چې کوم علاقه پات شي نو قانون وکي د الله کتابي د مجرمانو طرفداری وکي نه کوي. دا یو سل پنځم کې به ذکر کوي چې ان انزلنا الیک الکتاب بالحق تحکم بین الناس بما اراک الله، چې کله جهادونه وشتای په نتیجه کې کوم علاقه د مسلمانانو لاس سره شي نو په کار دار شفا کې قانون د الله کتابي. دا ته حکمونه ذکر کوي درای او رعیت ما بین کی شپاړس حکمونه یو او اته دا نور دی. شپاړسمه خبره چې هغه د تنظیم او آدابو سره تعلق لري هغه اصلاح البلد ده. اصلاح البلد څه معنی د کلي اصلاح؟ د دې لپاره سوتې بلد کې چې دی درې قوانین بیانوي. یو قانون سے کلی مشر بہمتی لقد خلق الانسان فی کبد، اللہ پیدا کر انسان پہ محنت کے عثمان دکری مشر ابا ہمت والی. دویم دکری مشر اب صحیح جہ کے مال لگئی اصحی زین سری روس سے بے ذکر کئی فاخور قواتین تو عامنفی یوم مس قباتین یتیم انضامہ قربا و مسکین انضامہ تربا، مریان آزاد اول مسکینان لا او یتیمانان لا طعام ورکول دی. نو د کلی مشر با په صحیح جمال لګی بل وصیت به صبر با کوي. ثم کان من الذین آمنوا تواصوا بالصبر، د دې مقصد داره چې د کې به ایمان به صبر به شفقت به. ثم کان من الذین آمنوا ایمان به کوي وتواصوا بالصبر صبر به کوي و تواصل بالمرحمه شفقت به پکې. نو بہرحال کلی مشر به همتی صحیح جب مار لگئی او دغرنگی وصیت بکئی په صبر باندې. بہرحال ندی سے پوری شپاړس خبرې بیان شوری چې دې تعلق د شاه سره د تنظیم او د آداب سره دی او دا خبرې دي چې باندې مسلمانان منظم کیږي دغه اتفاق او اتحاد سره دی او چې څومره مسلمانان منظمی متفق او متحدی دومره دغه قوت برابری او په صحیح طریقه باندې جهاد کولای شي او دغه په جهادونو باندې صحیح نتیجه مرتب کیږي. بے دے مقصد اول چرے در دے پا زمن کے بیان دے پیرا قوام کو در ڈلو بیان حدیث پورے اولنے مقصد ذکر شو شراغی تعلقو در طول قرآن سره او دا شپاگ مقصدونا حدیث پورے بیان اتا مقصدونا بیان شو توحید رسالت صدق الکتاب ایمان بالآخرت جہاد و انفاق فی سبیل اللہ و تنظیم و آداب دا اتا خبری دا خبری وچ دے تعلق دا طول قرآن کریم سره قرآن کی زیب زیدہ توڑا خبری بیانی گی وز دا دے مقصد اول پا آخر کی تتمہ ذکر کو پا بیان دا پیراقو کی دا ڈلو بیان کو چی قرآن کریم پا کمو ڈلو بانی ردو نکری دی نگور شپاک ڈل قرآن کی ذکر شوی دی یو مشرکین دی دویم یهود دریم نسوارا او سلورم منافقین پینزم صوابئین او شپاگم مجوس دی شپاگو ڈلو بیان شوی دی تا دی که دی مشرکانو بیان مخ که تیر شوی او دی شرک و دی مشرکانو تفصیلی بیان مخ که وش او بل دی که صوابئین دی نو صوابئین بارکی اکثر روح المانی ذکر کئی چی امام ابو حنیفہ رحم اللہ اکثر صحابہ و تابعین وی چی دی اہلی کتاب دی یا ابن کثیر اہلی کتاب کی وڈانا دا صوابئین او بل مجوس دی مجوس اقوم چی دنور سومی او عبادت بیکاو او دا مجوس ذکر قرآن کی صرف یو زراجی سورت حج واللسم نمبر آیات کی دا مجوس و بحث یو زیر آغلی خدا خلقو چی دنور سومی ستورو اوور عبادت بیکاو بلا در پدائی که آواز سوگ دی یهودیان دی مشرکانو بحث مخ که چی دی تیر شوی دی او دا صحابیینو بحث موشو چی دا اهلی کتاب دی دا اهلی کتاب یو دانا دا او دا مجوسو مختصر بحث موشو سلورم مدل آغسی دی یهود دی دی یهود و باسم با قرآن کی بار بار رازی دی چیو دی و پا عربو کی اوشیدن و اکثر دی بحر نراغری و مختلف و قبیلو کی دی یهود خوارشوی و مختلف قبائلو و عربو کی اگر دی خوارشوی و مدینه طیبه کی خپل مدرسیم جوڑی کلی وی عربو تا بیر تورات ترجمانیم کول آغی تا بیر نسیتون و عزونم کول او تردی چی اوس او خوزرج با اللہ دولان نظر ام مانو یعنی خالکو سی وقیدت و محبتمو دیو حدا پوری او دو قرآن کریم پا دیر سورتون کی دی ردون دی دی قباحتون بیانی لکه مثلا سورت بقره کی دی یهود او یا قباحتون بیانی او دولس قسمت دی عذابون ذکر شوی دی او یا قباحتون و دولس عذابون دا صرف سورت بقره کی بیان شوی دی لکه مثلا داوی دی با تحریب کاو کتمان حق بیکاو ترک عمل دا بیکاو دسفع عبادت کلیو دمن او سلوان شکری کلیو نجائز قتلون بیکاول خپلمنزی جنگون بیکاول یو بل بیر کورون نشدل پا گناهون او زیادی که بیر یو بس همکاری کولا دا نه کوم حکومت د شریعت چې باندې د خواش نه خلاف و دا غي نه به لوی تکبر کاو جادو به کاو د الله کتاب باندې به دنیا خستله حق به پټاو jihad کې به بوزدلی کوله دا د قباحتونه دی سوره بقره کې بیان شوی دی عذابون هم د ذکر شوی الله په صاعقه چغرانې ګری ور تندر سعون مرس په نار دی ګلو یو وخت کې بل الذلت والهوان بسبب الكفران الله جل وكلي اس پہ کریو دا عذاب ذکر کئی اللہ تشادوگان جوڑ کریو برحال دا نور مختلف عذابون دا عبار زیبزی بیان شوی دی دا یهود و باس قرآن کے دیر کی مختلف سورتون کے دی قباحتون دی پا دی ردون دی اور دی مختلف قسم عذابون بیانی گی سورة بقرہ کی اویا قباحتون و دولس عذابون دی ذکر شوی بے سورة آل عمران کے دی سلوی قباحتون ذکر شوی او عذابون لکا مثلا لا اسرد علم نبے زدن و عنادن اختلاف کاو دا قباحت ذکر شوی سورة آل عمران نلسم کی دویم اللہ چن بیاو حق پارس خلق شیدان کلیو دا دا سورة عمران یوشتم کی ذکر کئی دریم دا اللہ دا کتاب دا پیسرون بے مخڑاو دا درشتم آیات کی ذکر کئی سلورم دا دیر قباحتون باوجود جنت بے دزان دا پارا خاص کاو انہ دے کہ دیر زیاد نقصان و مرزون او خو بے بے دزان سپائی دیر بیانولا زان تا بے جنتیان ویل زان تا بے اللہ دوستان ویل دا اللہ زامن بے زان تا ویل سلام دینا چلے کہ دیر نقصان لو خو بے امدزان سپاہی دیر بیانا والا پینزم دا خلق دا گمراکاو لکو شش بے کاو شپاگم دا امیان امان بے زان لحلال گنل دا سورت ان عمران پینزاوی اکی رازی اوام دا اللہ بے دبی بے کاولا ان اللہ فقیر ونہن اغنیا یو سنیواتی اکی رازی بارہ سلویخ عذابونه دی سورة عمران کی سلویخ قباحتونه دی دی من کی اگود نمونه پا تاور ذکر کلا دارن یو ور دی عذابونه ذکر شوی دی لکه مثلا لاوی دی پر عذاب علیم دی عذاب عظیم دی لعذابنا بدی نخلاسی یا اللہ عملونه برباد دی دی اللہ زل کری اللہ پا دی تغسر دی اللہ دے خوار اس پر کلی دی دا عذابون پر دے بیان شوی دی بے سورة النساء کے دے پینزل اس قباحتون او عذابون ذکر شوی او دا تفصیلات بار بار دے کی دا دے دا پارا چھ مسلمانان دے دا خوین و عادتون نزان و سادی لکا مثلا اللہ وی دی گمراہی غورا کئی نورم گمراہ کئی زوال و مزلی پخپلم گمراہ دی نورم گمراہ کئی بل اللہ و دی ساسی دشمنان دی واللہ اعلم بعدائکم درین دی زان سپتون کئی یرام تر اللہ لذین یزکونان پوسہو تکا مخی منگوین دیر قباحتون او پکی او دا قباحتون باوجود بے خپل سپائی دیر بیناولا سلورم کینب کلی رزیاتا و دا قباحتون بین شوی سورة النساء کی او دی عذابون ہم دیر ذکر شوی سورة النساء کی اللہ وچ دی بند اللہ لعنت دے دی پزنو اللہ مہر والے پا دی بند اللہ چغد و عذاب را لے گلے و یا نور عذابون ہم بیانی سورة مائدہ کی دی پینزس سلویخ قباحتون بیانی گی دی یہودو و عذابون دی مثلا اللہ وی دی وعدی بے ماتا ولی رونو کی سخوال دیرو خیانتون بے کول جہاد نے انکار کلو دو کپار دو پارے بے جوسیانی کولی آرام بے خوڑل پا دین و ازان پوری بے ٹوکی کولی دے منکرات و رد بے نکاو دا قباحتون دے بے انشوی اور بے دے عذابون از ذکر کئی چلاو یو دے میں کی دشمنی و طرف گنی پیدا شو دے اختلافاتو کی اختشو بل اللہ تشادوگان و خنزیران دے دینے جوڑ کلیو بارہ اللہ سے نور مختلف و سورتون کی سورۃ اعراف کی اول اس قباحتون سلور عذابون ذکر شوی سورۃ توبہ کی دول اس قباحتون سلور عذابون ذکر شوی دی نور سورتون کی لگ لگ بحث دے وہ زیاد تفصیلی بحث سے تو سورۃ بقرہ کی دے یہود زیاد تفصیلی بحث دا سورۃ البقرہ کی دے نور طول سورتون کی شتا دے پنجم اڈلا اوسری نسواراری یو مشکان دویم صابئین او بل سو یہودو او بل اڈلا د مجوس ہوا نو پنجم اڈلا سری نسوارا نسوارا دی دعوت دین د عیسیٰ علیہ السلام کولا چمنگ د عیسیٰ علیہ السلام پہ دینی و دعوت تابیداری و انجیل تابیداری دعوے کولا دی اکثر امیان دی دی دا اللہ کتاب نو پویدل بے دلیل خبرو سے ودی روالو د سنت تپوس او تحقیق پدای کینو د خبري چې کوم سنت به دغه تحقیق بیان کړ لکنن سمړی خلق داسي چې د خبري تحقیق نه کوي چې د خبري سنت شته او کنشته ثبوت شته او کنشته نو بهرحال نسوارا اکثر شو د امیانو دی به الله کتاب نو علما او مشران به چې کوم خبره به دلیل کوله ابي به دلیل به بصیروان دغه خبره به منله ندی قباحتون هم ډیر زیات بیانیږي ځینې قباحتونه داسې وو چې هغه د یهودو د نسوارو مشترکه قباحتونه وو لکه دیم د یهودو شان جنت ځان نه خاص کوي یهود به جنت تبصر منګه ځو نسوارا به جنت تبصر منګه ځو دانګې دیم هم د یهودو شان خپل باطل دین ته چره دعوت ورکاو یهود به یهودیت ته دعوت ورکاو نسوارا به نسوانیت ته دعوت ورکاو دا رنگ دی بم دی یهود شان اطلاع علی انبیاء کوله چې دی سو نسوارا او سوره بقره او سن سلوختم کې وای ام تقولنا ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسبات وکانو هودن او نسوارا و دی یهود دعوا داو چې د انبیاء یهودیانو د نسوارا او دعوا داو چې د نسوارا او دا رنگ دیم دی یهود شان عقیده د اتخاذ الولد و سن چې دی یهود عقیده و چې د الله لپاره اولاد شته نو دانګې نسوارا هم دا عقیده وه چې د الله لپاره اولاد شته لکه عیسی علیه السلام د الله بچی دی سورة النساء کې وایي چې دوی غلو کوي او دا عقیده وه چې درې خدایان دي په دې باندې الله رضون هم بیا کوي په سورة مائده کې وایي چې دوی خپل منځ کې دشمني او طرفګني وه د نسوارا او منځ کې مختلف فرقې او ډلې وي د یو بسره دښمني او بوز کینه به کوله او دیم د یهودو په شان ته ځان د الله زامن او دوستان ګڼي وقالت الیهود والنسوارا نحن ابناء الله وحباؤه سورة مائده 3 کې راځي یهود به څنګه دعوی کولی چې مونږ د الله زامن او دوستان یو نو دا نه نسوارا هم دا دعوی کولی چې مونږ د الله زامن یو د الله دوستان یو سوره توبه کې وای چې د مولیانو او پیرانو د عیسی علیه السلام عبادت یې کاو دا د نسوارا او مرزونه وو چې دوی به د مولانو او پیرانو عبادت کاو دارنګې د عیسی علیه السلام عبادت یې هم کاو نو بعضې قباحتونه داسې وو چې هغه د یهودو د نسوارا او مشترکه قباحتونه وو او ځینې قباحتونه د یهودو خاص وو ځینې د نسوارا او خاص وو بیا زمونږ په زمانه کې د یهودو د نسوارا او نمونې او مثالونه دا شته او که نه شته نو علما وایي کوم قباحتونه چې د یهودو او نسوارا او بیان شو دا قباحتونه زمونږ امت ته هم رانقل شوي اوس هم موجود دي لکه نبی علیه الصلاة والسلام پیشونګویي کړې وه چې لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر و ذراعا بذراع نبی علیه الصلاة والسلام د مخکنو په طریقو به روانېږئ څنګه چې هغې کوم څه کړي هغه به تاسو هم کوئ چې هغه څوک وو یهود او نسوارا وو یعنې تاسې دا امت به هم د یهود او نسوارا په طریقو روانېږي او بیا علما وایي چې په دې امت کې د یهودو نمونه څه دي هغه ناکاره علما دي علما سو چې ورته وایي ناکاره علما دا د یهودو نمونه ده او د نسوارا نمونه څه دي هغه جاهلان بدتیان عابدان دي لکه ناکار پیران دا د نسواراو نمونه ده د دېونه سفیان عیینه رحمه الله وایي حافظ ابن کثیر دا قول نقل کوي چې من پسده من علمائنا کان فی شب من الیهود څوک چې زموږ په علماو کې خراب شي نو هغه د یهودو په شان دی و من پسده من عبادنا کان فی شب من النسوارا څوک چې زموږ په عابدانو کې پیرانو کې خراب شي نواد نسوارا او شانتر دان گیم نیتی میره رحمه الله هم په اقتضا و صراط المستقیم کې وای چې زمو علما او کې سوخ خراب شیدا د یهود او شانتر او که عابدانو کې خراب شیدا د نسوارا او شانتر او دا خبره شاول الله رحمه الله هم کړي هغه په انشیت انترا انموز جل یهود وی کته دا غواړي چې ته د یهود نمونه ویني نو فانظر الى العلماء السوء من الذين يتوبون الدنيا اغه ناکار مولیان تو یو ګوره چې هغه د دنیا طلبګاری ان کار مریان دا یهود نمونه ده. او بیا وی چې وین شیطان تران موجزن لحاظ الپریق، او کته دا غواړی چې د نسواراو نمونه وګوري نو فنظر الی اولاد المشایخ الاولیاء، و دا کوم چې نیکان خلق تیر شوی بزرگان پیران دا غی اولاد ته وګورئ چې ما د زنون بی ابائهم دی د خپل پرونو نیکونو باره کې څه عقیده لري، څه ګمانونه کوي، د هغې په تعظیم کې ډیر زیاته کوي. نو بهرحال دا خبر شاه الله رحمه الله هم کوي چې د یهودو نمونه په دې زمانه کې سری ناکاره مریان، او د نسواراو نمونه په دې زمانه کې هغه د غټو خلکو د دې بزرگان اولاد دی، دا کوم چې غټ خلک تیر شوی نیکان بزرگان اولیاء کرام د هغې هغه ناکار اولاد چې هغه د خپلو مشرانو پلرونو نیکونو باره کې په تعظیم کې ډیره غلو کوي، ډیر افراد کوي، هغه وایي دا د نسواراو دپاره څه ده نمونه ده. نو بهرحال د یهودو او د نسواراو ډیر قباحتونه دا بیان شوي دي، او ډیر زیاته نمونې په دې زمانه کې مصری موجود دي. نو د یهودو او د نسواراو ډیر تفصیلي باسته قرآن کې، او شپږمه ډله هغه سری منافقان دي. په قرآن کې د منافقانو بحث هم ډیر اوږد دی، او منافقان چې د دې امت کې پیدا شوي وو دی د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې په مدینه طیبه کې او مدینه طیبه په اطرافو کې اوسېدل، او د اسلام ته د الله پیغمبر ته ډیر زیات تکلیفونه رسولي وو، عاشر ذوالنهی باندې بدنامه لګولې وه. او قرآن کې د منافقانو بحث دی، دا اوږد بحث کېږي ځکه دوی پټ دشمنان وو، د دوی نه ځان ساتل لګران وو. نو قرآن د دوی بحث تفصیلي کوي د دې لپاره چې مسلمانان ته ځان وساتي، د دوی قباحتونه ډیر زیات بیانیږي د دې لپاره چې مسلمانان یې وپیژني او ځان ته وساتي. کوم قباحتونه چې بیانیږي د یهودو نصاراو منافقانو یا نورو کافرانو یا د نورو ډلو، دا بنیادي دې لپاره چې یو خدای وپیژندلی شي، او دویم دا چې مسلمانان د دوی د حالاتو نه ځان وساتي چې دوی کوم غلط صفات دي، د دوی قباحتونه دي، کارونه دي، د دوی خبرې دي، چې له هغې نه مسلمانان ځان وساتي. بیا د دوی قباحتونه هم په مختلف صورتونو کې دي. سورة بقره کې دوی 15 قباحتونه بیان شوي دي د منافقانو. سورة آل عمران کې 18 قباحتونه دي. سورة النساء کې 10 قباحتونه دي. لکه سورة نساء کې وایي چې دوی ریاکاری کوي، بخل کوي، طاغوت ته فیصلې وړي، بې تحقیق خبرې خوري، د کفارو سره دوستي کوي، د کفارو دوستۍ کې خپل عزت لټوي، د مانځه باره کې سستي کوي. سورة توبه کې 15 قباحتونه بیانوي. سورة توبه کې قباحتونه ډیر زیات دي. د یهودو قباحتونه سورة بقره کې ډیر دي، د نسواراو د سورة عمران کې ډیر دي، او د منافقینو قباحتونه سورة توبه کې ډیر زیات بیانیږي. 15 پورې قباحتونه بیانیږي چې الله دوی د جهاد باره کې سستي کوي، د جهاد نه د پاتې کېدو اجازت غواړي، منافق سره جهاد نه تیاری نه کوي، جهاد بد ګڼي، چغلی کوي، فتنې لټوي، د مخلوق د راضي کولو کوشش کوي، الله خفه کوي، د مؤمنانو مابین کې جدایي او اختلافات پیدا کول غواړي. دا قباحتونه بیان شوي دي. سورة نور کې 9 قباحتونه دي. سورة احزاب کې 2 قباحتونه دي چې دوی خلک د جنگ نه واپس کوي، د جنگ نه د تیښتې کوشش کوي، په دروغ عذرونه بیانوي چې زموږ کورونه خالی دي، د جنگ د وېرې نه بانډو کې اوسېدل خوښوي. سورة محمد کې، سورة فتح کې، سورة المنافقون کې بیا نور قباحتونه هم بیان شوي دي. خو د مشرکینو سره زیات خطاب په مکی سورتونو کې دی. شپږ اتیا مکی سورتونه دی هغه کې زیات خطاب دی د مشرکانو سره، او د مشرکینو سره خطاب دا په نرمۍ باندې، او د یهود او نصارا او منافقینو سره زیات خطاب د مدنی صورتونه کړي آتش مدنی صورتونه دي زیات خطاب پاغي کړي د دې په خطاب کې لږه سختی مکی صورتونه کې دای څه خطاب نه دی ځکه مکه کې دای موجود نه و د مدینه طیبه کې موجود و نو یهود او نصارا او منافقین د دې سره چې بحث کیږي د مدنی صورتونه کېږي او د بحث کې لږه سختی امی او د مشرکین سے زیاد بحث مکی صورتوں نے کی ادائیو پو بحث کی صحیح نرمی او مکی صورتوں نے کی یہود و نصارا و منافقین و بحث دیر نشتا جب کم مکہ کی دئی نو پہ یہودم نو نصارا نو منافقینم روس سب مدینت طیبہ کی پیدا شو را ڈیر شو بیو خوصاً اطلاعات و امتحان نو پوجر را ڈیر شو چکل سخت امتحان نو رال منافقین امتحان نو نشو برداشت کولے من بہرحال دے پوجا منافقین را پیداش او بے سنگ چی دی یہود او نسوارا او نمونی دی امت کشتا دے دانگی دی منافقین خو بیر دیر زیاد دی دی یہود او نمونہ سوا ناکار مریان او دی نسوارا او نمونہ سوا ناکار پیران یا دی بزرگان او نیکان او ناکار اولاد چکم بادشو وغی نمونہ وی دانگی دا منافقین و نمونیم دیر زیادی دی شاو اللہ رحمہ اللہ وی الپوز الكبیر کی وی کتا دا غوارش دا منافقین و نمونی او گوری ناغوی دا امیران و حکمرانان و مجلسون تورشا ناغی اغامل گور تاو گورا شدی دا حکمران رضا لطای او اللہ خپا کئی او بیاغ دا بوی چی لند خبر دارا چی قرآن لولین و دا گمان مکوا چه قرآن ده دسی چه سب قومون سب بحث کهی چه گنی اغا ختم شوی دی اوی ده خبره نشتا ختم شوی ندی ده کم چه بحثونه چه که قباحتونه بیانه اغای پا دی وقتی هم موجود دی کم قباحتونه یا نقصانونه چه مخکنو قرون و پیرو که تیر شوی دی اغا دی زمانه که هم موجود دی ده اغای نمونشتا اوی ذکر الله پیغمبر وینا را سکلی چه لطا تبعونه سنن من کان قبلکم نو بہرحال او شکل قرآن لولی دا چا بحث راشی دا یهود و دا نصارا و یا دا منافقین و دا گمان بنده که چرا دا خلق تیر شویره و ختم شویره سنگه چه مخ که دا موجود و نو دی زمانه که هم ویدا سری موجود دی او دا ختم ندی او بیاوی منافقان کل اعتقادی و کل عملی دا اعتقادی و عملی دا دوار قسم منافقان پر دی زمانه که امشتره علی نمونی او مثال نہ ذکر کری نو بہرحال دا تتمہ دا مقصد اول کہ منگ دری شپا گڈل بیان کو مشرکان او صحابیان او مجوس یہود نصارا او منافقین ندی باسوش نو یو مقدمہ ذکر شو کہ وہ خبر تیر شوی او دیم اول قسم مقصدون تعلق دا ټول قران سره پاک سو خبر ذکر شوی اتا پا آئی کی ذکر شوی او دا دی اتو پا آخر کی بیا منگا دشپا گوڑلو بحثو کو چی قرآن کی دشپا گوڑلو بحث کی گی دی حالات دی قباحتون دی سپات بیانی گی دی مختصرم بیانم کو سبا و دویم قسم مقصدون ذکر کو چی داغی تعلق دا طول سورت سرے چی اغا دو خبری دعوی و دلائل اب انشاءاللہ سبانی داغی کراشی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم